Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na most vagyunk bajban. Na mert miért? Hát mert most a műsor címben mit csinálunk? Ja, tényleg. Halló. Teljesen jogos. Na, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Balázsék, így idézőjelben, remélem érzed az idézőjel, mert ugye mi Balázsunk már elment Szabira, tehát hétfőn meg kedden, sajnos már nélkülöznetek el őt, aztán pedig minket is egy cirka, hát egy laza két hét erejéig. Yes! Ez az! Sziasztok, boldog örömmel üdvözlünk minden. Anita, jó reggelt! Jó reggelt! Ugye nem baj, hogy én nem örvendeztem veletek, hogy ti elmentek megint másfél hét szabadságra. Én azt a népréteget képviselem, amelyik ilyenkor azt mondja, hogy na, elmentek ti a... Szabadságra, oda, így is van. Neked nincs szabid? De lesz majd augusztus közepén. Én akkor megyek. Igen, és mennyi időre? Kettő hétre. Na most kikérte, azért kikérjük magunknak. Mi nem megyünk annyira, kivéve a főnököt. Hova mentek? Kétszer másfél hét. Mi Gajatetőre. Mi már évek óta visszajáró vendégek vagyunk Gajatető. Mi nagyon szeretjük családostól. Ez egy wellness szálloda a hegy tetején. Ott, ahol, na, a Gaja. Ott, ahol Anna felnőtt egyébként. Mi is nagyon szeretjük a tengerparton. Jó levegő, kis pancsolás, nagy pancsolás. Jó, és nem hiányzik ilyen tengerpart. Kis pancsolás, amikor a gyerek ugrik segges, nagy pancsolás, amikor te. Így van. Jaj, de gondolsz, hogy én nagyon szívesen mennék tengerpartra, de az én férjemet nem lehet felimádkozni repülőre. Autóval meg kicsit még... Hát mondjuk azért Horvátország, Olaszország azért elérhető mind a kettő. Hát el. Sőt, aha. Még a bátrabbak egy Görögországot is bevállalnak. Kocsival. Igen, az elég hosszú. Van egy ilyen repülésfóbiája az uradnak? Nem tudom, fél a magasságtól, vagy a mélységtől. Van. Van egyébként. Van. Egyszer megpróbálkozott egy ejtőernyős ugrással, fel is ment. Mondjuk okosan kezdtem. Igen. Tudod. Hogyan szeressük meg a repülést? Szerintem ugorjuk magunkat. Hát miért ne vágna bele a legnehezebb részébe? Szóval a lényeg az, hogy felment nem tudom én hány méter magasra, de nem mert kiugrani, úgyhogy lehozták. De ki kell fizetni, nem? Azt nem tudom, olyan régen volt, mert gondolom azért fizetett érte. Hát a benzin nincs ingyér. Ha csak nem egy készelejt autóból szívták le valamelyik. Ugye, vagy nem a BKK-nál dolgozol, ahol lehet bugázni az üzemanyagot. Már nem úgy gondoltam, csak állítólag. De régen volt ilyen. Még a rendszerváltás előtt. Én a bungee jumpingon gondolkoztam mindig, most voltunk kint az EFOT-on, ott ugye Velencén ott volt mellettünk, és akkor lehetett ugrani, hogy így leugol, és mondtam, hogy oké, hogy odáig beverekszem magam, hogy felszállok ebbe a kosárba, fölvisznek, nem tudom, 10 vagy 20 méterre, hát, hogy ott nincs az az Isten, hogy én így előre dőljek és kiugorjak ebből a dologból, az egészen biztos. Én attól félek, hogy látom, hogy valaki felmegy olyan magasra, és le akar ugrani. Én biztos, hogy nem merném. Na mindez, szóval a férjed jó kezdte a repülés sztorit, hogy megtenni egy kiugrással. De hogyha esetleg bungee jumpingolni szeretne, mint ahogy Feri mindig szeretett volna, akkor még véletlenül se 50 méterről ugorjon. Van egy nagyon jó kis hely, azt ajánlom kedves figyelmetekbe, Európa Brückének hívják a hidat, 190 méter magasról. Európa minek? Európa Brücke, hát ja, Brücke, ja. Európa híd, ja. 190 méter a magasról. Már amikor megnézel fönt egy videót, akkor azt mondod, hogy Jézus atya, és valaki ezért oda utazik. És fizet érte sok pénzt. Aha, és ez nekem nagy álmom, mert ráadásul ugye nem egy folyó felett van, hanem egy ilyen viadukt, egy ilyen völgyhíd, és lent látod ott, hogy legelésznek ott a birkák, meg azért, és akkor mégis, hogy jössz, és alattad semmi. Mert valahogy a víz azt az érzetet kelti az emberben, hogy puhár esel, ami egyébként egy hatalmas baromság, valószínűleg ugyanúgy szétkenődnél rajta, mint a betonon, ha ez veszélyes lenne, de nem veszélyes, én nem tudok róla, hogy az Európai Bükkerül ugrók közül bárkinek bármi baja is történt volna, mert nagyon-nagyon komoly. A híd szerkezete alul ugranak. És valami félelmetes. Igen, le kell mászni így az út alá, vagy a híd alá, és akkor onnan ugrasz ki. Így van, felegyek az utolsó kerületet, és ugrasz. Puszi, mert... Megpróbálnád? Jani ugrott már. Ugrottam már. Ugrott honnan? Igen, Hősök tere. Igen, tudod, miről ugrottál a Hősök busz tetejéről? Egy konténerről volt annak idején egy olyan kis kitelepülésünk, aminek a lényeg az volt, hogy egy konténer stúdiót felemeltünk 50 méter magasba, onnan ment az adás. Balázsnak már egyébként a 20 méter is elég volt, aztán 50-en már konkrétan fogni kellett a kezét. Képzeld el, ültünk hárman, egy ilyen nagyon szuper kitelepülő stúdiónk volt. Ez is egy olyan dolog, amit nem más rádióműsor csinál, meg először, hanem mi, de mindegy. És egy gyönyörű nagy konténerünk volt a végén kisasztal, ott ültünk hárman, Jani érted, élvezte, megyünk föl, gyerekek, ez az, menjétek, adjatok még rá. És a Balázs 10 métertől kezdve sápat, és konkrétan fogta így az asztal szélét, mondom, cuki fiú, add ide a kezed, így van. Feri bácsi segít. Feri melkasán volt a feje, Feri simogatta a fejét, ő pedig így volt. Szopta a pólót a mellé. Kicsit így megcsavarta, hogy bimbónál a pólóban. Igen, ott a szopta, és időnként egy papírzacskóba inhalált. Igen, és alvókája is volt. Tényleg így volt, irgalmatlanul fél. És oda fölmentünk 50 méterre, és ugye az volt a vége az adásnak, vagy hát a csúcspontja, hogy a Jani már nagyon szeretett volna egy ilyen ugrást, és akkor miért ne olyan helyen csináljuk, ahol senki más. Biztos, hogy akartál, vagy csak lökte? Nem, abban a pillanatban, én nagyon akartam, csak abban a pillanatban, amikor megindultam lefelé, és láttam, hogy alul beton, meg a nézők ott álltak egy ilyen kordon mögött, akkor azért picit ugye elveszíti az ember így hát, hogy is mondjam, csak a bátorsága egy részét, kb. 110%-ot belőle, és akkor nagyon-nagyon összecsináltam magam, és azt mondtam, hogy soha többet. De ez az Európa Brükkhez tényleg... Jó, de mit éreztél, miközben zuhantál? Meg volt benned az, hogy lepereg az élet előtted? Vagy az őrült nagy szabadságérzés? Mi volt ez? Hát, hogy tömörödik bennem a kaki. Hát akkor megértem. Jön előre. Így van, hogy hat rám a gravitáció elég erőteljesen. Most hol fog jönni ugye az a kérdés, hogy háton csorog, vagy előre? Ki fog neki örülni? Fent Feriék, vagy lent a nézők? Meg onnan például tök érdekes, ha fönt vagy mondjuk csak egy ilyen 50 méteren, az a hely, ahova le kell ugornod, az nem létezik. Tehát az annyira kicsi, az a pont, pedig hát egy marha nagy szabad teret ugye ott a Janinak megtakarítottunk a közönségtől, mindenkit kiküldtünk oldalra, és onnan föntről nézve, én amikor kinéztem, én azt láttam, hogy figyelj, hát innen nem lehet beugrani. Igen. Tehát biztos, hogy valakire rá fogsz esni, hogyha baj van. És hát ugye közeledtek ugye nézők, tehát akkor így lehetett, hogy balbecsőn hígyes tömésre vár! Tehát ott álltál a szája. Akkor előtted, hogy ezt megmerted csinálni. Ijesztő volt. De jó, nagyon jó volt. De jó dili volt, ami hasonlót már kellene csinálni egyébként a közeljövőben, mert picit adósok vagyunk a Rádió 1 hallgatóinak, még ez ilyen nagy durranásokkal. Na igen, valamivel, ami egy kicsit más, mint az, hogy egyébként itt ülünk és műsort csinálunk, hanem van benne valami. De valljátok be, ezzel igazából csak önmagatokat szórakoztatjátok. Nem, illetve elsősorban van. Ezeket a szívetekre? Tudnék példát mondani öncélú rádió műsorokra, de nem. Ez nem az volt. Sorolt. Figyelj, nyilván mi is élvezzük, mert egyébként meg nem csinálnánk a dolgot. Bár volt olyan, amit nem annyira élveztünk, volt például a helikopteres repülőgép szájra kiülős, azt mondjuk, azt nem annyira élveztem. Igen. Például én sem, szerintem a Balázs sem. A Balázsot azért nem élveztem, mert nem kapott nyaktámaszt. És egy ankettesen repült fönt, rá volt ugye a gépnek a szárnyára applikálva egy szék, és elfelejtettek rá nyaktámaszt tenni, tehát neki a hasizóból kellett tartani magát egy ilyen cirka 10 percen keresztül, és azért ott vannak erők, amik így fellépnek. Hát amikor leszálltok, konkrétan egy úgy nézett ki, mint egy fél szvasztika. Próbáltam tartani magát, az nem volt annyira élvezetes, de a hallgatók meg nagyon imádták. Szerintem az összes ilyen akció az pont arról szól, hogy a hallgatónak adj valami mást, ami egyébként a rádióműsor, amivel egyébként minden nap jelentkezel, legyen benne, ha lehet, akkor nyerjen valami jó nagyot, de minden esetre élvezze a dolgot. Az is, aki ott van, meg az is, aki egyébként a rádió hallgat bennünket. Gyönyörűen összefoglaltak. Egy könyvbe kívánkozik. A főnök írja, de most nem azért ment el. Meg ugye, hogyha valami baj történik, akkor velünk történik a baj is. Hogyha gyereket is hoznak ki, akkor meg lehetnék mondani, na ezért ne csinálj. Ezért. Hát a három hülyét. Ezekkel meg is mi lett? Most tekerhetek át a musical. Nézd meg, mi lett. Ki fog rádió műsor csinálni. Úgyhogy gondolkodunk, ilyenen lesz majd ilyesmi lesz. Is. Jó. Csináljátok. Na. Én támogatom. Szóval a hegyi levegő visszatér. Hegyi. Aha, igen, gajatető. Aha. Igen. És Balcsi? Hát, sokan vannak, nem sokan, jó. Sokan. Nem tudom, valahogy nálunk már elvesztette így a vonzerejét. A gyerek már megmártózott benne, vagy kétszer-háromszor nagyszülőkkel, nem érzem azt, hogy hiányt kéne pótolni. Hát figyelj, mi imádjuk. Egyszerűen most lent voltunk a gyerek miatt, voltunk alapvetően lent, múlt héten hoztuk fel, és rokonoknál volt egy pár napot, hát srácok, azóta csajok, osztjátok el. Azóta én a csajok. Legyen így. Egy régi álmod válik valóra ezzel. És azóta szóval komolyan mondom, hogy nézzük mindenféle ilyen ingatlan.com-okon, meg ilyeneken, meg jófogás.hu-n a házakat. Nyilván nem veszünk semmit, mert hogy olyan árak vannak, hogy ez elképesztő. És kinéztek, hogy jaj, de szép kézét, ú, balatoni, hű, ha a part kapcsolatos, 62 millió. És azóta elkelt. És el is ütjük. És azóta el is ütjük. Én mindig azon gondolkodom, hogy a kifizett 62 millió forintot mondjuk, de csak 30-at, hogy és ugye nyáron, ha el tudsz oda költözni, ha megteheted a munkádból kifolyólag, hogy mondjuk 2 hónapot ott vagy. Már pedig nem, de tételezzük fel, hogy valakinek olyan a melója, hogy tudja otthonról csinálni számítógépről, hogy 2 hónap. Ha 2 hónapra bérelsz valamit, akkor abból a 30-60-100 millió forintból, amiből egy nyaraló kerül, mintegy, hát nettó 200 évig tudnál 2 hónapokat bérelni. Körülbelül. Egyébként. Mondjuk nyilván más az, hogyha van egy sajátod. Persze. Azt na jó, de csinálod. Csak a más miért nem aggódsz, hogy vajon a tetőablakot becsuktam, mert volt egy kis eső lent a Balaton, jaj, vajon a gáz elzárva, a villany elzárva, a fű levágva, 6 lakatot ráraknám a fészerre, hogy ne lopják el, mire leérünk legközelebb. Tehát, hogy akkor nincsen aggódás. Meg hány év múlva jön el az, hogy nem azért mész le a nyaralódba, mert hú, de jó ott egy kicsit ejtőzni, eltölteni a hétvégét, hanem muszájból. Hát, ha már kifizettem, akkor most már menjen most le a család. Tehát hány év után jön el az, amikor már nem jó érzéssel töltem, hanem muszájból mész. Az nekem sokára jönne el, mert azért nem emlékszem rá, hogy volt olyan, hogy a Balatonon muszájból mentem volna le. Én mind a 4 évszakban imádom egyébként. Ez is de egyébként minden, egy nagyon rossz beidegződés. Nem. Na de ez az, ha lenne egy nyaralód, azért már úgy éreznéd, hogy csak lemegyek már most már minden hétvégén, ha egyszer. Na most meg fogsz lepődni, én otthon is nagyon jól érzem magam. Tehát, hogy, erről beszélek, hogy nincs meg a 365 napján meg vagyok. És még a feleségével is jól érzem és mi kedveljük is egymást. Tegnap is vagy, ja nem, az tegnap előtt volt, visszaköszönt. Jó reggelt, drágám. Lehet még a múlt héten voltam. És most jött a reakció. Értem. Nem tudom, de jó, szóval biztos, hogy jó egy ilyen saját nyaraló, nyilván persze. Sok embernek van, csak ez az összegszerűség, ez mondjuk egy 60 milliót kifizet. Azért az erős. Az komoly. Na, és akkor beszél... mi takarítsd a partot, vágd a nádat, na, csináld is érdekes minket, ez most nem érint. Beszéljünk a komoly dolgokról. Sport. Így van. Kérlek szépen, vizes VB-n voltam pénteken. Na, láttuk a posztokat, illetve hát én egyet láttam, ja, vagy kettőt, lehet, hogy hármat is, nem is érdekes, de a lényeg az, hogy ódákat zengenek erről az úszó VB-ről, olyan tekintetben, hogy óriási hangulat van. Igaz ez, hogy 12 ezer ember megy ki azért, hogy megnézzen egy úszó elődöntő? Azt nem tudom, mert én úszó elődöntőn nem voltam, én ugye vízilabdán voltam. Figyeljetek, lehet bármit mondani, ugye nagyon-nagyon sok hír, meg nagyon-nagyon sok olyan dolog hangzott el, hogy mennyiből, meg hogyan. Ezt én most hajlandó vagyok elfelejteni. Ezt a múlt héten már mondtuk, hogy ezt mi most, hogy hívják, a parkolópályára tettük ezt volt. A témát, így van. A Margit hídról besétálsz a szigetre, baloldalon, a szigetre, baloldalon van egy irgalmatlan szurkolói aréna, ahol élő koncert van, egy 150 méteres kivetítő, nem tudom mekkora, mint az át, akkor milyen nyilván nincsen. Milyen élő koncert, Szilogrin? Nem Szilogrin volt, hogy már azt mondták, hogy nem kell többen, nem tud fülmonitor nélkül énekelni, az nekünk nem jó. Koncertek, ott ül mindenki, bemész az uszodába, olyan beengedő rendszer, annyira patentül ment a dolog, tehát nem volt semmi, mindenkit nyilván átvizsgálnak, ugyanúgy, mint a repülőtéren, ki kell tenned a zsebedből a fémeket. Nagyon rendesen engedtek mindenkit, és bemész az arénába, amit ugye már nem az úszó arénába, hanem a Margit szigeten, amit ugye föl diszkóztak annyira, hogy nagy lelátókat építettek. Irgalmatlan kivetítő a medence végén, egy ilyen futófényes, ahol az eredményt látod, a meccsnek a szüneteiben. Olyan hangulat van, táncverseny, szurkolói verseny, kifestett verseny, amit el tudsz képzelni. Figyelj, forrongott, azt hiszem 6000 ember fér be a vízilabda mérkőzésekre. Hát én a Franciaország-Magyarországon voltam kint, ami nem volt erős meccs. Picit tét nélküli volt, igen. De ugyanakkor azért nem igaz, hogy tét nélküli volt tétje igenis a dolognak, mert hogy ugye ugyanolyan arányal álltunk győzelmek tekintetében, mint az olaszok. Így kellett a jobb gól arány ahhoz, hogy csoport elsőként mehessen tovább a csapat, és ez össze is jött. De látod, hogy megmondtam, hogy azért a 9-es handicap az nem nagyon az fog nem jött összejönni. Össze, így is van, nem is tettünk föl rá pénzt okosan. Kimész és forrong az egész, a víztől kezdve mindenki élteti a magyar srácokat, a magyar lányokat, hogyha a lányok játszanak. Óriási üvöltözés, mindig van valaki, aki elkezdi, hújja! És akkor az egész aréna viszont magyarok! Az óriási üvöltözés volt. Nem Séntuszuktól származik. Nem, ő szerencsére nem volt ott. Mi folyt itt az asszony, itt úszik a másik barát, nem... Úgyhogy figyelj, nagyon jó hangulat és nagyon jó szervezés ezt a mérkőzést, ezt jellemezte, és csak annyit, hogy mennyire jó fejek a magyar szurkolók, ott ugye elmondták, hogy a magyar-francia meccs után következnek az ausztrálok, akik ugye az olaszokkal játszottak együtt, és az volt, amiről a Jani az előbb beszélt, ez volt az a bizonyos mérkőzés, ami múlott, hogy mi tovább megyünk-e cson nélkül. Megkért mindenkit, hogy maradjunk már ott, szurkoljunk egy kicsit az ausztráloknak. Figyelj, az ausztrál pólósok, azok nem hittek a fülüknek. Tehát ők nem értették, hogy mi van. Ma este lesz egyébként 8 után. A micsoda? A Magyarország-Ausztrália. Ja, igen. És nem értették, hogy mi történik az ausztrál fiúk, mert a 6000 ember üvöltötte, érted, a mindenféle nyelven, hogy ti vagytok a legjobbak, és adjatok nekik. A szegény olaszok itt körbenézik, hogy hova jöttünk be, mi történik itt, és ugye el is értük azt egyébként, hogy mi jutottunk be cson nélkül. Tehát... Ezért ez mennyire sokat számít, amikor ott ül több ezer ember, és csak neked szurkol, és azt érzed, hogy tényleg a szeretet körbevesz, mert most idézhetném itt Kozsót napestig, de nem fogom. Tehát, hogy mekkora plusz energiát, mekkora löketet adhat egy-egy sportolónak. Ez a hazai víz, hazai szurkolótábor. És nem csak az úszás, meg nem csak a vízesvévő kapcsán igaz ez, hogy ezt nagyon sokszor el szokták mondani, hogy mit tudom én, kézilabdában, kosárlabdában, akár hát labdarúgásban picit talán kevésbé, de azért ott is vannak nagy pillanatok, hogyha a válogatottról van szó, hogy a magyar szurkolók azok olyan szinten hozzák a világszínvonalat, hogy nagyon sokan megdöbbennek, amikor eljönnek úgymond ide az oroszlán barlangjába, és látják, hogy az emberek mennyire lelkesednek a sportért. Ezért mondom én is egyébként mindig, hogy a sportnál jobb csapatépítő vagy országimázsépítő tevékenység nincs a sport sikereknél. Na hát ha jönnek, Anna volt egyébként itt az arénában. Én az arénában nagy idők tanulja. Tegnap én a mai napig a hatás alatt vagyok, komolyan. Hát nézd, tegnap volt, akkor az nem nagy hatás. Olyan szinten, de hogy nem óra, nem, én már a keddet várom, mert kedden megyek újra. Döbbenet. Én ugyanazt tudom elmondani, amit te, csak az arénával kapcsolatosan. És láttad a fiúkat, amit megnyerték a... Láttam, négyszer százon ott voltam, láttam hosszú Kattinkát legjobb idővel bekerülni ugye a 200 vegyesbe. És azt is nem tudom, hogy olvastátok-e, hogy ez a Bohus Richard nevezetű 24 éves fiatalember az amerikai váltó összes tagjánál jobb időt úszott. 47,18 száz méteren az összes tagjánál ő volt, aki az utolsó százat úszta. Elképesztő. Őrjöngött az aréna, mindenki állt. Olyan megható volt, olyan döbbenet volt, olyan profizmus van, olyan csodálatos az épület, a rendezés. Hát Kapás Boglárk mondta egyébként azt, hogy egyszerűen nehéz kontrollálni azt az embernek így belülről. Tehát igen, nehéz koncentrálni a saját úszásodra, tényleg, mert hogy 12 ezer ember őrjön körülötted. Elképesztő. És ugyanazt tudom elmondani, Feri, fölmész a felső szintre, fölmész ezen az állványzaton, a legfölül engedik be ugye az embereket magába az arénába, az első szinten a büfék, a mosdók, mint olyan tisztaság, olyan gyönyörű, nem áll sorba. Reméljük, hogy így is marad. Hát ugye ez már pár napja zajlik, azért én tegnap voltam kint, 17-e nem most volt, elképesztően profi az egész. Nem találok rá szavakat. Na, szóval olyan gyönyörű a Duna, ahogy ott folyik, és akkor sétálsz, és az emberek, a koncertek. Az is ott, de hogy gyönyörű. Tehát hogy sokan bántották, hallani. Sokan azt mondják, hogy miért nincs benne ez, miért nincs benne több üvegfed, mindig ez a fanyalgók. Nem, ez úgy jó, ahogy van. Én nem tudom. Hát kívülről lehet vele vitatkozni, én pont tegnap jöttem át az Árpád hídon Budáról Pestre, és onnan egy gyönyörűen rá lehet látni. Kicsit még garázsos, meg elmondhatunk egy csomó dolgot, meg ha leszedik azt a marha nagy ízét, molinót, akkor ott azért még egyszer majd ránézünk. De ez egy külső jegy, és ma azért úgy kezdtük a beszélgetést, hogy az egészet felejtsük el, amiről eddig beszéltünk. Meg nem zavarná az embereket, hogyha egyébként előzetesen és ezeket a terveket látod van. Tehát persze, az valósult volna, amit eleinte mutogatnak az eredmények, embernek. Most csak az eredmények. De nem számít, úgy akarom befejezni a mondatot, ha hagyod, hogy tök igazad van, de hogy igazából nem is számít. Nem is számít, mert a sikerek számítanak, a magyar sportolók számítanak meg azt, hogy ez egy óriási közösségi élmény mindenki számára. És most szurkolónak is, meg a sportolónak most is. Jönnek ugye a jó úszószámok, amiben erősek vagyunk, hogy reményeink szerint nagyon sok jó érem lesz még. Na, beszélgetünk majd még erről, de most el kell menjünk már, hogy hírekre. Viszont 13-11. ez a heti összesítés. Tehát 2 héttel mennek a hallgatók, úgyhogy ezen a 2 napon, amit most játszani fog az Anita. Ez a 2 nap, nem, ezt nem, nagyon nem. szeretnénk, hogyha hoznád tisztességesen, tehát álljál oda, légy szíves. Komolyan, mert többet nem engedünk ide mikrofon közelébe, úgyhogy legyél olyan kedves. Tehát a hírek után jön vissza a Fercsi Ancsi Ancsi. Ez lesz ma a műsor. A Balázsik, ez az egyik hallgató. Egyik hallgató, itt a Fercsi Ancsi Ancsi. Anna Peti Gergő. A Fercsi Ancsi Ancsi folytatódik. Hamarosan a hírek után, úgyhogy jelentkezzetek játékra. Balázsik! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A műsor címe meghekkelve Ancsi, Ancsi, Fercsi. Ancsi, Ancsi, Fercsi. 2 napon keresztül. Így is van, ma meg holnap. A főnök elment. Akarod mondani, hogy hova? Mondd ki, na, mondd ki. Menj nyaralni. Igen. Most ezzel kapcsolatban egyébként én nagyon örülnék, nem néztem meg a helyet, nem is osztottam meg különösebben, mert nem kérdeztem rá, de valószínűleg egy olyan helyre ment, ahol azért a konditeremben van egy, vagy esetleg 2 darab szobakerékpár, és egy nagyon pici az alatt a 2 hét alatt fog foglalkozni a közös projektünkkel. Hány éve ismeritek? Hát én olyan... Jani 15, most már 20 lassan. Hát igen. Most 96 óta. És ezt még feltételezed róla? Nem. Nem, de még mindig reménykedik. Édesem, de komolyan. Ott van az egy gyönyörű bicikli, legalább akkor odaadta volna nekem, és akkor én elmentem. Bár nekem nagy, de hogy én elmentem volna, ezt tekertem volna egyszer-kétszer. Mert ugye nekünk azért lesz majd, azt mondja, hogy ez augusztus 27-e, ugye? Augusztus 27-én fogunk a Budapest menen letolni egy jó kis váltót, aminek során a Feri úszik, a Bali, hát ott lesz, és én pedig futni fogok. És de hogy nem Feri fut, hát nem te vagy a futó? Nem, miért? Ő nem. Jani tud rendesen futni. Ja. Én tudom. De csak hobbi futó vagy. Hobbifutó vagyok, igen. Én de lassú futó vagyok, és igen, meg nem volt, aki ússzon. Értem. Tehát, hogy azt akkor megcsinálom én. Plusz ugye úgy megyünk, hogy én szeretném megcsinálni 3-at is egybe, és akkor ahhoz elő kell indulni, hogy aztán átadom a szalagot, a kis csipet a gyors fiúra, aki úgy tekeri a 40-t, hogy mintha ördög szekerezne, érted, hátrafelé, ahogy szokta volt mondani, és akkor utána ő adja a Janinak. Értem. Így vagyunk. Jó lesz ez. Jó lesz. Ráadásul azért is jó, mert egy hét múlva körülbelül megnyitják a nevezést így a váltóknak, azt most még nincsen, és már itt nagyon sokan kérdezték az SMS falunkon, meg mindenféle fórumon, hogy hogyan lehet jelentkezni. A budapestmon.hu-ra fölmentek, és akkor be lehet szállni. Tehát jöjjön minél több hallgató. És van bónusz is, mert hogy nem csak a váltóban lehet egyébként teljesíteni, gyakorlatilag, hanem lesz majd egy 10 kilométeres rádió, egy futás is. Iha. És ez nagyon-nagyon jó, mert hát eredetileg nem is lett volna váltó, hát mi voltunk azok, akik átvertük a szervezőken ezt a nagyon jó kis kezdeményezést, aztán az lett a vége, hogy most gyakorlatilag mindenki indulhat váltóban. Tehát, hogyha valaki össze ismerkedni ezzel a sporttal, ezzel a gyönyörű sporttal, a triatlonnal, de úgy érzi, hogy még nem annyira vízbiztos, vagy nem annyira tud kerékpározni, vagy nem annyira tud futni, akkor valamelyiket külön-külön a haverjaival egyébként meg is csinálhatja. Nincs mini triatlon? Mini triatlon? Max hát 1 kilométer mindenből. Hát ilyen nincsen. Bevezetőnek. Van egy úgynevezett egészen rövid táv, amit sprint távnak hívnak, mert hogy a profik az gyakorlatilag végig nyomják az egészet, az 7-50 úszás, 20 bringa, meg 5 kilométer futás. Az egyébként szerintem megcsinálható. Abszolút vállalható. Vállalható. Figyelj, én mindig azt szoktam mondani az én példámból kiindulva, hogy nyilván lehet küzdeni azon, hogy még jobb legyél és gyorsabb. De egy ilyet megcsinálj önmagában is, még hogyha az utolsó helyen is érsz be, az saját magadnak lesz egy ilyen jó, nagyon jó élmény, hogy ezt a 3-at végigvitted, és aztán, ha megszeretted, akkor meg lehet fejlődni. Igen, igen. Én nagyon szerettem volna, sajnos nem voltak rá nagyon nyitottak, hogy legyen egy 50 méter úszás, 40 kilométer kerékpározás és 10 kilométer futás, mert az nekem nagyon feküdne, de sajnos ezt nem tudtam még így összehozni. Hát a jövőre. Talán a 25 méter esetleg. Egy kis medencés úszással kezdünk, és utána a többi már jó megy. Annyi erőt kéne befektetni az úszásba annak, aki tényleg így életében nem úszott, vagy nem tanult meg rendesen, hogy az azért nehéz, bár van rá jó példa, itt volt nálunk ugye telefonon Szőnyi Ferenc, aki legutóbb így a Himalájában futott egy semmi, egy 440 kilométer, és ő például 40-valány éves koráig nem nagyon tudott úszni. De megtanult. Egész jól. Nem lehet egyébként. A Himalájában nem is nagyon kell. De ő egyébként csinál mást is azon kívül. Éljél együtt a műsorral, légy szíves. Élek. Veletek dobban. Ezért érdemes egyébként kipróbálni mindenféle sportágat. Lehet, hogy itt ül Zsűl személyében a második Tiger Woods is például. Lehet, hogy a világ legnagyobb golfozó zsenélen, csak még soha nem próbálta ki. Igen, a golfnál állítólag Zsűl nagyon fontos, hogy a súlypont alul legyen, tudod? Tehát, hogy Anna, ezt akartam mondani, hogy és neked alul van, mert derékhalat holdod az uzsit dobozol. Te gonoszak vagy. Elől hátul. Miért? És akkor oda tudsz állni rendesen, van egy stabil alap, aztán felső teste meg már megy a lendítés, nem? Értem. Na, azt a mindent, ez micsoda? Éppen látunk első időben egy templom, majd utána nézzük, hogy mi, ja. mi a vihar lehet. Tehát nem nálunk van, ne jegyen meg senki. Viszont egyébként, ha már sportról beszéltünk, azért persze, és mindenki nagyon odafigyel az úszó VB-re, meg a vízilabdára, de azért mondjuk el mindenképpen, hogy Minskben az 5-ös Európa-bajnokságon csapatban sikerült szereznünk egy aranyérmet, ami azért nem gyenge. Azt mondja, hogy Kassa Róbert, Demeter Bence és Marosi Ádám összeállítású csapat nyerte meg az EB csapatban, és a Kassa Róbert jó voltából még egy egyéni ezüstöt is összehozták. Ez az! Mivel elsősorban most minden vizes VB-zünk mindig, de azért nagyon fontosak ezek az eredmények. Chris Froome pedig behúzta a negyedik túr győzelmét is, ami nyilván most valószínűleg így is marad egy darabig, hiszen Balázs elkezdett kerékpározni, tehát innentől kezdve mindenki más parkolópályára. Ennyi reszkesen a túr teljes mezőnye. 13-11 az állás, a hetek állása, és ugye egy egészen rövid hetet, egy kétnapos hetet fogunk most elkezdeni játékban, úgyhogy két nyert játékra lesz szükségünk, mindjárt kiderül, hogy kivel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Geri, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Szia! Jó reggelt. Te 16 éves vagy, tényleg jól olvasom. Igen. Figyelj, én 16 éves koromban a nyári szünetben ilyenkor még vagy a kocsmában volt, na jó, 16 évesen még nem, de hogy aludtam, az biztos. Én is, a mellemen a tüskevállal. Azt szerettük, az teljesen függetlenül. Aztán később ez kicserődött az ÖK-n. Iszik-e az ember, vagy nem, az olvasás az jó volt. Hogy ilyen korán? Titeket hallgatlak. Tök jó fej vagy. Nagyon köszönjük, kedves vagy. Nyári szünetben nyaralás, vagy van valami meló? Hát igazából én a telekre szoktam lejárni, most éppen nem vagyok lent. Tök jó. Hol a telek? Hát Lovasberényben, Velence mellett. Na, hát akkor lehet, hogy össze is futom a strandon. Egyébként nem tudom, te voltál, de egy Fiat Puntóba, nem Puntóba, hanem egy Multiplába láttam egy szakállas palit így menni Velence felé, de átadott. Nem, az a Balázs kedvence. Ja, nem veszem, én szeretem a márka összes képviselőjét, az Balázs kedvence az az autó, tudod? Ja, jó. Úgyhogy az nem én vagyok. Kivel szeretnél játszani, Geri? Én a Janival szeretnék. Na, hajrá, toljuk. Itt az Anita. Nem baj, de ja. Én ezt nem tudom játszani. Hát ez egy ilyen visszavágó, mivel még az év elején játszottam a Janival, és kikaptam, úgyhogy... Én neked szurkolok. Köszi. Aha, jó, oké. Kikaptál, reméljük, hogy ez most is így lesz. Na, akkor Anita számol vissza. 3, 2, 1... Na, és ha telek, akkor fűnyírás. Szia, persze, parancsolj. Bár én már kérdeztem, nem baj? Jó, báj, de! Meg is vagyunk. Nem már, Jani! Egyáltalán, így utólag egyáltalán nem baj. Figyelj, nem volt egy nehéz játék. Azt hát gondolom, igen. Nem igen. Volt hosszú. Én azt érzem, hogy Jani picit már szabadságon vagy, tehát megyünk Balázs után. Jó? Hát igen, ez egyáltalán nem volt nehéz. És igen. Én aggódtam, hogy ha esetleg én játszom, akkor majd elrontom. De hát ilyet én is tudtam volna. Á, nem, ennyire nem, ennyire. Te nem vagy jót az első körbe kimondtad volna. A Janinak legalább volt egy jó félmondata. Hát Geri, nincs mese, megvan a játék, egy pont a hallgatóké, ezzel neked meg megvan az ajándékcsomagod. Ezt, hogy januárban már játszhatás, most megint itt vagy, ezt majd Annával elbeszélgetünk erről. Nem szeretnénk hallani rólad egy évig legalább. Jó, rendben. Okay. Nézd, rendben. Ha veszítettél volna, akkor szívesen látunk akár minden héten játékosnak, de így ez sajnos elment, Geri. Elhiszem. Jó van. Na, ha találkozunk Velencén, akkor köszönj rám. Mármi. Jó? Rendben. De fizetted a lángost és a fröccsöt ezután. Szevasz. Oké, természetesen. Sziasztok. Na jó van, megértettem az üzenetet. Baj van, hozni kell a pontot, jó? Jó, meg jó, is jött jó. Egyiket az első. Szép volt, Jani. Semmi baj. Nézzétek, akkor ez azt jelenti, hogy döntetlenre hozhatjuk a hetet. Most holnap fogom bedobni azt, hogyha veszítünk, hogy ugye a kétnapos hét az nyilván nem számít a hetekben. Aha. A heti összesítésben. Szerintem kellene. De kivel vagy? Hát de nyall le. Ez... Te hallgató nyall le. Hát, kivel lennék? Mert akkor 14-11 lesz, nem már? De igen, számít. Hát a rövid hét is hét, ugyanúgy megyünk dolgozni, számítson. Jó, holnapra akkor összeszedjük magunkat, illetve majd meglátjuk, hogy mit sikerül kihozni. Közlekedési infót várunk tőletek, egyelőre csendesnek tűnik a város, a budai alsó rakpart a Margit hídtól viszont lezárva, ez Gyula írta. Igen, ezt mondtuk már mi is a múlt héten, hogy egész héten nagyon komoly lezárások lesznek, ugye az úszó VB miatt, vagy a vizes VB miatt, bocsánat, mert ezen a héten indul már az óriás toronyugrás, arról nagyon sokat beszélgetünk az óriás toronyugró helyszínről. Munkások tesztelése kapcsán. Így van, meg hogy a másik oldalt a parlament és a Daru, nagyon szép látkép lesz majd, és szerintem a tornyot is rendbe tették, és tettek rá hálót, vagy tesznek majd rá hálót. Ha valaki friss infokat szeretne, az a közút.bkkinfo.hu oldalon találhat. Ezen a nagyon egyszerű, hát nézzétek, most a Facebook oldallal kapcsolatosan az értékeléseket szerintem továbbra is várja a BKK, mert most egy picit lecsúsztak, ezzel a következő órában fogunk majd foglalkozni, ugye etikus hacker és etikus nem hacker ügyében, valamint a BKK és a T-System hozzáállása ehhez a dologhoz, úgyhogy megszólaltatjuk majd a BKK vezérigazgatóját, és fogunk majd beszélni egy etikus hackerrel, mert hogy az a fiú, aki hát gyakorlatilag kirobbantott ezt az ügyet, ő nyilatkozott már egyet, de azt mondta, hogy nem szeretne többet, mert neki ebből elege van, úgyhogy nekünk sem állt kötélnek, de azért megpróbáljuk majd átnézni ezt a történetet. Nagyon sokan mentek föl például a BKK Facebook oldalára, és adtak egyest, úgyhogy ők most 1.00-án állnak, innen szép följönni csak marha nehéz. Jó? Tehát közlekedési hírek jöjjenek, hogy le tudjuk adni ezt a szignált. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. 5 perc múlva lesz 7 óra, jövünk vissza a hírek után. It's gonna be okay. Álnéven Ancsi, Ancsi Fercsi, a mai napon meg a holnapin. Ja. A műsor névadó gazdája. Elporzott. Az ötletguru, a saját maga aranyszobrát kifényesítő férfi a Balázsékkal, ugye? Uh-huh. Ő elment már nyaralni. Így van. Pihen, így van. De mi itt vagyunk. Ha valakire egy picit morcosak vagytok, azok nem mi legyünk, mi itt vagyunk. Igen, még ne szerdától már rá is lehet. Ezt az uszítást. Nem uszít, de hát csak a tényszerűség kedvéért. Jó, figyelj, mindig így van, valaki nincs adásban, az nyilván kapni fog. Tehát tudod nagyon jól. Taníts még, mester, taníts még. Ha valakinek még esetleg nagyon hiányzik, az 2 hét múlva visszakuckózhat a nagy ember popsijába. És addig is a régi best of-ok pedig mennek, ugye a legszebb pillanatok. Mi van az időjárással most? Mától lehűl, vagy nem hűl le? Nem, holnaptól hűl le. Hivatalosan holnap este érkezik, vagy estétől érkezik egy hidegfront, és akkor már úgy kellemesen, hát nem lesz kánikula. Uh-huh. Ilyen 24-et látok ma. Igen. Hát ez az, ahogy kellemesen így visszaesik 10 fokot, tehát hogy... Azért jó lesz, egy kicsit felfrissül a levegő, és akkor utána majd újra kezdődik. Hát úgy hétvége felé már megint emelkedik majd. Akkor ilyen 28-30. De az nem, jó, az nem jó már kellemes strandidő. Nem jó dolog ez. A fény embereknek meg a satrafáknak. Nekem is, Anitán. Én szeretem a kicsit hűvösebb. Jó, szóval holnaptól 24. Figyelj, a hétvégén vasárnap kimentünk az evezős pályára, mert OB volt, és van egy ismerősem, akinek a fia Simi nagyon jó a kenuban. Az térdelős az a kenu, ugye? Jól emlékszem. A neje meg Simiben nagyon jó. Igen, ügyesen simizik, és kimentünk megnézni, ahogy kiértünk, még esett az eső, volt 21 fok, elment a felhő, és 36 lett. 16 fok. Azt hittem, megőrülünk. Na, mindegy. Na, ennek lesz most majd vége. Jó, és akkor 24 lesz. Na, viszont lesz még nekünk ma ugye játékunk, ma is, meg még holnap is. MOL játék, biztos emlékeztek rá, mert a múlt héten végig toltuk a dolgot. Egész könnyen hozzá lehet jutni a tankolásotoknak az árához, hogyha beöltöztek szurkolónak, ami azt jelenti, hogy befestitek az arcotokat piros-fehér-zöldre, felvesztek egy fürdőruhát, úszósapkát, vagy egy magyar zászlót terítetek a nyakatokba, és fényképet készítetek egy MOL benzinkúton, közben, után, akármikor. Aztán pedig elküldhetek nekik a MOL benzinkútról a szurkolókukacradio1.hu e-mail címre a fotót és azt, hogy hol készítettétek, hol illetve, hogy menj MOL benzinkúton a vásárlásnak az összegét is, és hogyha a szerencsések vagytok, akkor még aznap visszahívunk benneteket, vagy másnap, ez keddet jelent ebben az esetben, a másnap, mert hogy utána már nem lesz játék, és visszanyerhetitek a tankolásotok árát. Ez tehát csak a tankolásról szól, úgyhogy a nagy bevásárlás ne ott intézzétek el, de szerintem egy 20 biztos, hogy mondjuk a tankhoz, az fincsi vissza. Picit belterjes lenne, hogyha én is küldenék, de én azért nem lennék boldogtalan, hogyha mondjuk egy 20-assal bejebb lennék. De nem, nyilván. De nem is tankhoz. De. Miért ne tankolna? Tankolsz a BKV-nak? Nem. Ja, nem, van autónk. Képzeld el. Na jó, és sose beszélsz róla. Igen, mert a nejem vezetés, nem akarok, tehát nem nagyon tudnék rá büszke lenni, hogy ott ülök mellette, mit fárelként. Na, ha már BKV, akkor BKK, autózunk, majd autózunk a következő órában, mert most ennél komolyabb dolgunk van. Mindenki hallott már arról, hogy ugye egy nagyszerű, ezt idézőjelesen mondtam, egy elektronikus jegy- és bérlet rendszert állítottak szolgálatba a BKK-nál. És az hát ötlet maga nagyszerű. Az nagyon a kivitelezéssel vannak problémák. Jani ugye az, aki ezt egészen közelről figyeli, mert ő az, aki fölül ezekre a járművekre hármunk közül, és ő volt az első, aki elmondta, hogy végre ez egy tök jó dolog, csináljanak valamit, ami használható lesz, vagy lenne majd valamikor. Csak a használhatóságáról már beszéltünk, és ennek a beszélgetésnek most nem is az a témája, hogy ezt újra megvitassuk. Az történt, bizonyára mindenki tud róla, hogy ez a rendszer, hát ez meghekkelhető volt, méghozzá egy 18 éves fiatal ember részéről, aki fogta magát, fölment, és annélkül, hogy nagyon mélyen behatolt volna a rendszerbe, tehát nem kellett leásni a magig, a szinte a kezelői felületen meg tudta azt csinálni, hogy 50 forintért vett magának egy bérletet, ami egyébként ugye 10 000 forintba kerül. És innentől jön a csavar ebben a dologban, hogy ő halálosan jó szándékúan, saját bevallása szerint, ezt elküldte a BKK-nak, hogy gyerekek, baj van, ahogy felénk mondják, vidéken szar van a palacsintában, apám így mindig mondta, hogy nem baj, fiam, akkor is eszünk egyet-egyet, hogy baj van, így is van, baj van a dologgal, mert hogy 50 forintért lehet venni ilyen bérletet. De ez a fiatalember elkövette azt az, és megint idézőjelesen mondom, hibát, hogy ezt elküldte az Indexnek is. Így van. Akit mert hogy nyilván, ott is vettek bérletet. Nem, ott ügyet csináltak belőle, nyilván, hiszen ez a dolguk egy hírportál tájékoztatja. Nem is egyébként, ráadásul nem is volt az annyira ügy, úgymond, tehát, hogy nem kavarták ott a szaros palacsint, tehát, hogy mondtad az előbb, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy ők is tök tényszerűen elmondták ezt a dolgot, mert hogy az emberek erre számítsanak. Azért én azt gondolom, hogy az lenne az elvárható minimum, és én megmondom őszintén, ezért is örültem ezeknek a cikkeknek, illetve a srác akciójának, hogy egy én az egyszerű BKV-s vagy BKK-s utazó, egy tömegközlekedő, egy olyan rendszerbe vásároljak magamnak jegyet, avagy bérletet, nem kevés pénzért, ahol mondjuk biztonságosan tárolják az adataimat, más nem férhet hozzá, és én is ezért örültem neki egyébként, tehát hogy mondott, hogy ez egy jó rendszer alapvetően, persze, az hát, mindannyian örültünk neki, egy csomó világváros van, ahol ez már napi szinten működik, hozzátartozik az emberek életéhez. Mi is előrelépésként éltük meg ezt a dolgot. De akkor a srác ott hibázott, hogy elküldte az Indexnek, tehát nyilvánosságra hozta, hogy ő mit tett, anélkül, nekünk, hogy a BKK-tól megvárta volna a válaszát? Van nekünk egy etikus hackerünk, aki ezt el fogja mondani. Tehát, hogy az a baj a sztorival, hogy nagyon vékony jégen jár mindenki ebben a történetben. Vékony jégen jár a fiú, hogy vajon ő most bűncselekményt követett el, vagy sem. Vékony jégen jár a BKK, aki ugye kiadott egy közleményt. Vékony jégen járnak azok, akik pálcát törnek most akár egyik, akár másik fél fölött. Egyébként leginkább a BKK fölött, ugye a Facebook oldalán eddig volt körülbelül 1000 ilyen visszajelzés, lehet pontozni a Facebookon, és hát a BKK most 10.001 pontot kapott, úgyhogy 1.00-án állnak ők. Tehát egy nagyon érdekes a dolog, mert ő jót akart, de vajon követette el bűncselekményt, vagy nem, azt mindjárt megtudjuk, mert itt van velünk Faltányi Csaba, IT biztonság technikai szakértő. Szia Csaba, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia Csaba! Jó reggelt! Kezdjük onnan a történetet, hogy mi van akkor, ha én vagyok egy nagy cég, és fejlesztek egy ilyen rendszert. Amikor kész a rendszerem, hátradőltünk az igazgatói szobába, rágyújtottunk a kohibára, és azt mondjuk, hogy megvagyunk, srácok, kész vagyunk, kész a mi világra megváltó rendszerünk, akkor illik-e szólni olyan külsős munkatársaknak, akik ehhez nagyon pengén értetek, hogy srácok, támadjátok már, meg próbáljátok ki, teszteljétek már, kéne egy ilyet csinálnom? Mindenféleképpen ez szokott azért alapvetően, főleg ekkora rendszereknél nyilván ez az első lépés, és hát ez értelemszerűen még élesítés előtt kell, hogy bekövetkezzen. Ilyenkor nyilván készül erről egy elég komoly dokumentáció, amiben benne vannak, hogy milyen kritikus, kevésbé és egyáltalán nem kritikus hibák vannak a rendszeren, és hát a kritikus hibákat, azokat még élesítés előtt javítani kell, tehát hogy ez abszolút. Ezt tudja valaki, hogy ezt a T-System megcsinálta-e, vagy a BKK? Hát ez nagyon izgalmas, mert az elég fura lenne, hogyha egy ekkora fejlesztésnél nem készült volna el ez a dokumentáció, hát ez majd most az elrendelt vizsgálatból fog kiderülni, mert ha elkészült a dokumentáció, és így kiengedték élesbe az oldalt, hogy tehát használni lehessen, az is nagyon nagy gond, ha pedig nem készült, az meg megint egy nagyon igen, ugye azért gáz, ha ezt megcsinálták, mert akkor elméletek profik vizsgálták ezt a rendszert, kiengedték, és jött egy 18 éves fiú. Valószínűleg tudtak erről, igen. Aki saját bevallása szerint se egy profi, hanem ő egy amatőr. Tehát az a baj tényleg, srácok, hogy a rendszerben tényleg 4-5 olyan kritikus hiba volt, amit nem, de 8-10 évvel ezelőtt már el kellett volna törni a kezét annak, aki ezt megcsinálta. És itt látszik rajta az inkompetencia. Így van, és hát ugye az esetben azért nem arról van szó, hogy egy 18 éves jó hiszemű srác, vagy aki bingizett ezzel azzal, hanem te egy IT-s biztonsági szakértő vagy, tehát hogy ez gyakorlatilag szakmai szemmel nézed alapvetően, nem pedig civil szem. Így van. De az nem lehet, hogy ez a srác, mert azt mondta, azt nyilatkozta, hogy ő nagyon a felület elején járt már még, és ott találkozott a problémával. Igen, ez tök igaz. Most azok a szakemberek, akik esetleg átvizsgálták ezt a rendszert, hogy ők pedig mélyebben gyökerező probléma után kutattak. Felületesen nem vizsgálták, csak nem értek hozzá, és lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de... Ez tényleg egy olyan hiba, tehát a srác az tény és való, hogy hát valószínűleg még zöldfülű, tehát azért ennek van egy bevált protokollja gyakorlatilag, tehát ha úgy is, hogy nem volt megbízása, nyilván az embert, hogyha ez érdekli, akkor azért bele-bele les, főleg azért, hogyha vannak arra utaló jelek, hogy itt elég komoly hiba van. Én is azt gondolom, hogy alapvetően ott hibázott, hogy ezt elküldte a BKK-nak is ugyanezzel a lendülettel a sajtónak, tehát azért itt a bevett módszer az, hogyha találunk egy ilyen biztonsági hibát, úgyhogy akár nem is volt megbízásunk, elküldjük a cégnek, és hát nyilván a levél végén megjegyezzük, hogy ez olyan kritikus hiba, hogy amennyiben erre mondjuk 72 órán belül nem kapunk érdemi választ, vagy egy akciótervet, hogy mikor javítják, abban az esetben sajtónyilvánosság, vagy a sajtóhoz fordulunk. Tehát ennek ez a bevált menetrendje. Most a másik kérdés megint az, hogy a srác tényleg egy olyan ordító hibát talált, amit ha ő nem küld el az Indexnek, akkor valószínűleg 25 perccel később valaki más. Igen, tehát azért én nagyon bízom benne, hogy ezért ő nem lesz nagyon megrendigálva, de tény és való, sajnos itthon is és világszerte is olyan gumiszabályok. Így van, meg olyan azért gumiszabályok vannak, hogy ezért könnyedén kiszorhatnak neki 2 év letöltendőt. Uh-huh. Éppen ezért a cégek, miután ezt a világszerte látták, hogy azért az nem frankó, hogyha valaki azért tényleg talál egy biztonsági hibát, oké, hogy nem volt megbízása, de azért alapvetően elküldte nekünk, tehát feltételezzük azt, hogy jó hiszeműen járt el, akkor ugye vannak ezek az ilyen hibakereső programok, ahol nagy cégek ebbe beregisztrálnak, és a fejlesztők be tudják küldeni a hibákat, amiket találtak, és a hiba nagyságától függően pár száz, pár ezer dolcsit hozzávágnak a fejlesztőről. Hát még ezért fizetnek is, hogyha te egy ilyet észreveszel, ugye? Abszolút. Hát most ez azért nem a magyar valóság, sajnos. Jó, de egy éves bérletet azért feldobhattak volna. Egyértelmű, de mondom így, hogy most ezt is majd a vizsgálatból tudjuk, vagy fog kiderülni, de én úgy tudom, hogy ugyanazzal a lendülettel, vagy ugyanarra a levélre tette le az Indexet is, tehát azért így nem maradéktalanul jó a szájíz, hogy... Hát igen, nézd, azt lehet, hogy ő azért nem tudta, ezt lehet, hogy ő nem tudta, hogy akkor ez előre... Valószínűleg én is ezzel kezdtem, hogy valószínűleg zöldfülű volt, tehát van ennek egy protokollja, ami szerint ilyenkor eljárunk, mert hát nyilván azért az ember belenéz az ilyen rendszerekbe. Csaba, honnantól kezdve bűncselekmény? Tehát ha én értenék hozzá... Na de várjál, de meddig próbálkozás? Mert ugye ez a fiú, aki ezt elkövette, ő egészen egyszerűen fölment az oldalra, és talán egy vagy két ilyen dolgot átállított, és meg tudta csinálni az 50 forintos bérletet, de nem hatolt be. Ez az eset is, mert nem hatolt be igen effektíve a BKK szerverére, tehát kliens oldalról tudta ezeket a módosításokat elvégezni, de én úgy tudom, hogy nem jogász vagyok, de én úgy tudom, hogy a próbálkozás is, és a kliens oldali is sajnos, bűncselekmény. Hát végül is megpiszkálta a rendszer. Nem piszkált meg semmit. Ha átállított valamit, akkor megpiszkálta. De nem állított át, hát tehát hogy az ő posztjából az derül ki, hogy az összeget neki kellett beírnia, és ő a havi bérletnek a vételára helyett, amitől tudjuk, hogy mennyi, beírt, hogy 50 forint, aztán nyomott egy entert, és elfogadta a elfogadta. Na jó, de hát... Most így leegyszerűsítve. De ez meg a rossz hiszeműsége, mert nagyon jól tudjuk, hogy egy bérlet nem kerül 50 forintba. Tehát eleve ki akarta játszani. Kinek a rossz hiszeműsége, szívem? Hát ez nem rossz hiszeműség, bepróbálkozol 50 forinttal. Nekem például... Az már valamilyen szinten szerintem rossz hiszeműség. Nekem például nem jut le eszembe. Na de várja. Tehát, hogyha mondjuk én mondjuk 10.500 forint miatt azért, mert álmos vagyok, éhes vagyok, szomjas vagyok, kakilnom kell véletlenül, 105-öt írok be, akkor és utána nyomok egy entert, és akkor érted. Én sokszor oda se figyelek rá, tehát, hogy nekem a velem azért már például előfordul. Nem, egyszerűsítjük le, tehát nem az volt, hogy ő szabadon beírhatott egy számot, talált egy olyan hibát, hogy ha átírtad azt a számot az oldal forráskódjában, akkor a szerver ezt nem ellenőrizte le. Aha. Tehát ez egy nagyon kritikus hiba egyébként, de nem erről van szó, amit te mondasz, Jani, hogy ott megkérdezték, tőle, hogy mennyire akarsz bérletet venni, és akkor ő beírta, hogy 50 forint, tehát azért ennyire ne egyszerűsítsük. Ezt tényleg elfogadom, mert szakértő vagy. Jaj, de kedves! Anitától nem fog. Nyilván. Csaba, köszönöm. Tehát azért én tényleg továbbra is nagyon bízom benne, hogy azért nem itt tartunk, hogy azért a srác meg lesz nagyon ráncigázva. Hát egy picit azért már meg volt. Az a baj, hogy meg lett, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a történet vége. Már állásajánlatokat is kaptam. Ja, jó, ez utólagos volt ez a dolog, azért előtte rabosították rendőrségként. Aki megy reggel hétre hozzád néhány marcon, a harcos is mondja, hogy csomagoljál, már mész a Gyorskosi utcába, azért az nem olyan vidám 18 évesen. Ja. Valóban. Faltányi Csaba, IT biztonság technikai szakértő. Csaba, köszönjük szépen neked, még fölhívjuk a BKK vezérigazgatóját, hogy a másik oldal is hallgattassék meg. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. Igazán nincs mit. Szerúztok, szevasz. Hello. Na, hát akkor Csaba oldaláról megnézve, illetve akkor az IT szektor oldaláról megnézve, ez bizony bűncselekmény, ugye? Mert módosítottál dolgokat benne. Nagyobb kérdés az egyébként tényleg az, hogy ami az elmúlt napokban zajlott, azt jóvá lehet-e tenni a BKK részéről, tehát lehet-e azt mondani, hogy akkor visszavonjuk ezt a feljelentést, meg ez az utólagosan állást kínálunk a fiatal embernek, ez már egy nehezebb történet, de itt van velünk a vezérigazgató úr. Jó reggelt kívánok dr. Dabocki Kálmán úrnak. Dabóci Kálmán, de ez a legkisebb. Dabóci Kálmán, jó reggel. Nagyon szépen köszönjük. Én ilyenkor reggel még nem tudok olvasni, mondjuk késő délután se, de ezt ugorjuk át ezt a dolgot. Kálmán, nem tudom, hogy hallgatta az előző beszélgetést. Az elmúlt pár percet, ugye ott egy IT-s biztonságtechnikai szakértővel beszéltünk, aki elmondta, hogy hát akárhonnan is nézzük a dolgot, gyakorlatilag tényleg bűncselekmény történt. Ha ezt vesszük figyelembe, akkor a történetben önöknek igaza van a feljelentés okán. Ha az emberséget nézzük, akkor viszont nincs igaza. Hát önök most nagyon komolyan magukra borítottak egy jelentős mennyiségű, hát hogy is mondjam, ürülékkel telt vödröt, ugye ez látszik most például a Facebook oldalon. Mi a további terv? Hogy lehet ebből kijönni? Hát szerintem az, hogy az alapvető információkat tisztázzuk. A BKK semmiféle jogi lépést nem tett ebben az esetben, nem tettünk feljelentést. Ez az első és legfontosabb, ami... Itt a T-System volt? Pontosan. Tehát a BKK igénybe vesz egy szolgáltatást, az a szolgáltató garantálja annak a rendszernek a működőképes használatát, beleértve a biztonságot is. Ha azt a rendszert valamiféle incidens éri, a szolgáltatás nyújtó eljár. Uh-huh. Ez történt. De tehát ők hogy tudták meg? De önök küldték el a srácnak a levelét a T-Systemshez? Nem, a biztonsági rendszer, tehát maga a szolgáltatást, az felügyeli a szolgáltatást nyújtó. Az rendesen automatizmusok, meg kézi figyelés alapján látja, hogy történik-e valami rendellenesség. Ha történik, megteszi a szükséges lépéseket, erre a cégnek a nyilatkozatai szerint megvannak a belső nagyon szigorú protokolljai. A másik fontos dolog, hogy állítólag a BKK-t megkereste ez a fiatalember jó szándékkal, amit nehezen tudok értelmezni, mert hogyha én mondjuk önöknek szeretnék egy üzenetet elküldeni, majd összegyűrt papíron bedobom a kukába, és azt mondom, hogy hát ott van az íróasztal mellett a kuka, miért nem nézte meg, én szóltam. Hát, amikor ez az ügyfél beírt egy ilyen fajta levelet, olyan helyre, amire kértük, hogy ide ne írjon, mert a kutya nem olvassa. 44 percen belül az Index már megkeresett minket egy részletes kérdéssorra, földolgozva a témát kisztorival. Hát igen, mert ő egyszerre esélye nem volt. De a BKK-nak esélye nem volt, hogy valóban mielőtt az egész sajtó nyilvánosságra kerül, fölvegye vele a kapcsolatot. Ebben igaza van, ezt ki is veséztük, hogy ugye itt is hibát követett el a fiatal ember, hogy nem illik, tehát ha én észreveszek a pajzson egy ilyen részt, akkor annak szólok, aki a pajzs, és nem küldtem. Pontosan, szét. Ez lenne az ebben is igazán, de akkor vezérigazgató úr, hadd kérdezzem meg, hogy egy fiatal ember, aki ül valahol egy számítógép előtt, hogyan talál meg a BKK-hoz egy olyan e-mail címet, amit senki a világon nem néz meg? Nincs egy ilyen, hogy info@bkk.hu, vagy valami? Már hogy ne lenne. Ezt nem kellett megtalálni, ezt az e-mail címet. Ő beregisztrált ügyfélként jelentkezett nálunk. Így van. A beregisztrált ügyfélként megkapta a levelet egy adott címről, egy generált e-mail címről, ez a shop.bkk.hu. Uh-huh. A levél alján ott van egy szöveg, hogy ez egy automatikusan generált e-mail. Kérjük, ne válaszoljon rá. Ha kérdését észrevételét a bkk@bkk.hu címre kérjük. Ennek ellenére ez a nagyon fejlett IT szakértő, Index is így jelezte nekünk, hogy IT szakértő, olvasunk el ezt, nem erre az e-mail címre válaszolt. Ezután én egy jó hiszeműséget, hogy már pedig én tájékoztatom a BKK-t, nem tudom fenntartani. Jó, tehát akkor nem jó helyre ment az e-mail, hanem egy olyanra, amire nem kellett volna válaszolni, kiment közben az Indexnek, ez mind... Fél ötkor ez kim volt az Indexen, az ügyfél az első levelét 18 óra 12 perckor, tehát az Indexen való megjelenés után 2,3 órával írta a BKK-nak valóban arra címére, de még akkor se azt jelentette be, hogy ezt meg ezt találtam, hanem azt mondta, hogy 4 órával ezelőtt, nem tudom pontosan fejből idézni a levelet, 4 órával ezelőtt már jelentettem valami problémát, miért nem kapok rá választ. Aha. Mondjuk ehhez képest a T-Systems a Magyarország már elnézést kért a sráctól is a meghurcoltatásért, illetve a jegyrendszer hibájáért, meg azért, amiért ilyen gyenge lábakon állt, tehát hogy azért ők egy picit talán másképp értelmezik most ezt a helyzetet, mint önök. Ez az ő dolguk, ők nyújtanak egy szolgáltatást, nekem a büntetőügyhöz semmi közöm nincsen, ő általuk üzemeltet informatikai rendszert érte incidens, ők nyújtják ezt a szolgáltatást. Igen, csak ugye mindenki önökkel hozza ezt összefüggést. Ezt tudom, a szolgáltatást önök tudatos nyújtják. Vagy nem tudatos, nem, a szolgáltatást az T-System jó, nyújtja. Oké, jó, tehát hogy a szolgáltatás önökhöz kapcsolódik így a köztudatban, mert... Így stimmel, ez is stimmel, és így ezért sajnos a mi nevünk is, és a cég hírneve is nagyon nagy... Nagyon komoly, nagyon komolyan sérült. Épp ezért gondolnám én azt, hogy emberileg nem lenne helyes az önök, vagy akár az ön részéről is egy kicsit fölemelni a kezünket, mert azért azt valljuk be, hogy a rendszer nem jó. Tehát ez a rendszer, amit tudom, hogy nem önök, hanem a T-Systems fejlesztett, az egy nem működő képes rendszer, attól függetlenül is, ugye, hogy meg lehet-e támadni, vagy sem. A mindennapokban sem tudjuk működtetni. Ezt azért bevallhatjuk, ugye? Az a működő képességnek van két vetülezés, kérem, hogy ezt nagyon, nagyon tegyük tisztába. Az egyik az, hogy ez a rendszer induláskor milyen biztonsági szinten volt, most milyen nem van, milyen funkcionális hibák derültek ki, vagy javítani valók a bevezetési időszakba. Ez egy dolog, ezért a T-System felel, mert ő nyújtja a szolgáltatást. Az indulás előtt negyed órával nekem jelentett, leírta a írásban, külön kértük tőle, hogy a BKK online shop a mai napon történő indításának, a felhasználók számára történő hozzáférés megnyitásának semmi nemű akadályát nem látja. Aha. Én ennek a nyilatkozatnak a birtokában mertem kimondani azt a felelős döntést, hogy ha ő azt mondja, hogy a szolgáltatás meg, akkor hadd menjen. Na jó, de hát azért számolatlan olyan visszajelzést olvastunk, hogy például nem tudják leolvasni még ezeket a bizonyos kódokat a metróállomáson. Tehát, hogy azért ennek itt van hibája. Azt is hallottuk, hogy át lehet adni egymásnak ezeket a bizonyos visszaigazolási szelvényeket, mert hogy nem tudják például az ellen őrök se igazán kezelni ezt a dolgot. Tehát a rendszer azért azt halljuk. Ugyanúgy lehet, ugyan a mostani nyomtatott bérlete is ugyanúgy. Jó, uram, ne menjünk már arra, hogy egyébként még hol lehet hibázni a rendszerben. Jó, tehát... Ebben a rendszerben valóban a bevezetési időszakban az ellenőrzés technológiai oldalon van a BKK-nak felkészülni. Jó, nagyon rövid időnk van. Nagyon rövid időnk van. Lesz-e pozitív lépés ebben az ügyben az önök részéről? Fölteszi-e valaki a kezét, azt mondja, hogy talán túltolta valaki a rendszerben a dolgot, vagy minden a T-Systems felelős. Ezt nem tudok én felelősséget megállapítani. A konkrét ügyben van egy büntető eljárás, arra a BKK-nak nincs ráhatása. És kap a srác egy éves bérletet? Amikor lezárul a büntető vizsgálat, akkor tudok ezzel. Amikor kijön a sítről. Igen, ráadásul vidéki vezérigazgató úr. Tehát, hogyha bűncselekményt követett el, akkor azért nem tudom eljátszani így ezt van. A történetet. Ebben vezérigazgató úr, ebben igazam mindenkit. Jó, hogyha bűncselekmény történt, akkor természetesen igazam. A vezérigazgató el kell búcsúzunk. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és kívánjuk azt, hogy minél előbb és minél rendesebben oldódjon meg ez az ügy. Köszönöm, viszont hallásra. Pontosan 7:30, jövünk a hírek után. Good morning. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. a Rádió Egyen. Pontosan 3-4-80, jó reggelt mindenkinek, ma még nagyon jó idő, és aztán holnaptól egészen komolyan visszaesik majd a hőmérséklet. De nem itt. Hogy nem itt? Hát nem itt lesz jó idő, na, ja. Próbáljuk már egy kicsit ellazulni, odafigyelni a másikra. Nem, majd utána meg majd még jobb idő lesz. Az jó. Na, ez a lényeg. Már 24 fok, tehát nem olyan nagyon fog esni 10 fokot minket, ez elvisz, azt majd egyedül tolott holnap. Ti maradtok otthon? Ne, Antán, minket elvisz, mert mi öregek. Nem, én ezt szeretem. Én szeretem ezt a hűvösebb időt. Ahogy öregszem, egyre inkább. Azért, jobb ez a hűvös. Akkor már 20 éve. Na, menjünk tovább. Illetve menjünk vissza az elmúlt fél órára egy kicsit, mert hogy megőrült a Viberünk is, meg az SMS oldalunk is. Hát azt gondolom, hogy az előbbi beszélgetésben nem sikerült saját magának jót tennie a BKK-nak. És nem, meg őszintén szóval nekem az nem tetszett ebben az egész történetben, hogy itt ebben az esetben, hogy a BKK nyilatkozott az ügy kapcsán. Ők beszéltek ugye kibertámadásról, ők beszéltek mindenféle hackerek összehangolt és offenzív támadásáról a BKK oldala iránt, de ugyanakkor most ebben az esetben egy-egybe átolta a felelősséget a partner, a T-Systems-re, hogy a büntető feljelentést ők tették meg, hogy egyébként gyakorlatilag ez az ő felelősség, majd ők visszavonják, vagy nem vonják vissza. Ebben az esetben én azt gondolom egyébként, hogy nem is őt kellett volna megszólaltatnunk, hanem a T-Systems-et, mert ők voltak azok, akik ugye a feljelentést tették, elviekben ugye nekik ez kötelességük is volt, amikor ezt a dolgot észlelték, máskülönben pedig ők voltak azok, akik egyébként bocsánatot kértek, mert ahogy olvasom itt, egészen konkrétan a következőt írják, hogy a vállalat a Facebook oldalán kért bocsánatot a gyenge lábakon álló E1 rendszerért és a rendszer egyik hibáját felfedő fiatal meghurcoltatásáért. Tehát, hogy gyakorlatilag őket kellett volna, igen, velük kellett volna beszélnünk, aztán kiderült. Érdekes egyébként, hogy a vezérigazgató nem nagyon osztotta a T-Systems-nek a vélekedését ezzel a történettel kapcsolatban. Hát egy érdekes, megint ez egy érdekes. Igen, nyilván szerintem nem jó kommunikált. Abban igaza van, hogy nem ők a ludasok ebben az egész feljelentős sztoriban, mégis rájuk zúdult a népharag nagyobb részben. Tehát nem a, mert hogy nem a T-Systems jut az eszedbe először, amikor BKV jegyet vagy bérletet mert egészen meglepő módon a BKK-nak a neve szerepel, annak az oldalnak a fejlécén. Így van, nem tehát pedig logikus. A T-Systems a fejlesztője. Tehát, hogyha ha nekem egy céggel bajom van, még ha nem is ők csinálták a számítógépes rendszert, a cég fog beugrani. Érted? Tehát venni akartam egy kiló kenyeret az interneten, azt akkor ezt megtettem valahol, a kis pipacs ABC-be, akkor őket fogom szidni, ha nem jön ki a kenyér időben, pedig hát a szállító nem hozta ki. De ugye, akitől én megrendeltem, az ugrik be először. De ami nagyon érdekes egyébként, hogy, és ezt Anna mondta el nekem ma reggel ebben a dologban, hogy azért ez az etikus hackerkedés, ez nem egészen pontosan így működik. Hát nem, jó reggelt, sziasztok, párban voltam. A megrendelőnek kell visszaadni az információt, tehát ő egy nyilvános helyre tette ki ez a fiatalember, tehát őt ne nevezzük etikus hackernek. Aha. Mert persze, ő ugye elküldte mondjuk, etikus hacker akkor, vagy ha fölkérnek rá, így ugye? Van, és nekik adod oda azokat a forráskódokat, vagy hibákat, amiket te föltársz. De ő nem ezt tette, és a T-System például ezért jelentette föl. Ha nekik jelezte volna a srác például a T-Systemsnek, hogy azt mondja, hogy ez is ez a sztori, nem lett volna fejlentés a dologba. Egyébként meg tényleg tök szimpatikus a vezérigazgató, hogy azt mondja, hogy szeretnénk együttműködni, nem gondoljuk azt, de akkor is ők jelentették. Azért, mert a szolgáltatás, amit ő igénybe vett, illetve a szolgáltatás, aminek mondjuk így a hibáit így felfedte, úgymond, azok alapvetően a BKK-hoz kapcsolódnak. Tehát a BKK-nak a felületén történt mindez. Ebből is látszik egyébként, hogy nem hozzáértő volt a srác, mondjuk annál kellemetlen a dolog, hogyha belegondoltok, mert itt nem egy profi hackerről van szó, hanem egy átlagos felhasználóról. De a T-Systems-nek meg muszáj volt akkor ezek szerint feljelentést tennie, mert hozzájuk nem érkezett meg a srácnak az üzenete, hogy ha találtam egy hibát, légy javítsátok ki. Mert ugye a BKK-nak de valószínűleg akkor vissza is vonhatja, és reméljük, hogy meg is fogja tenni ezt ennek a feljelentésnek a visszavonását, hogyha ez lehetőségük alatt áll. Bár már olyanokról is lehetett már hallani, hogy már állást ajánlanának a srácnak, meg mit tudom én. Aha. Tehát ez is ilyen fura. Hogy felteszem a költői kérdést, hogy vajon, hogyha nem okozott volna ekkora felzúdulást, így a magyar közéletben ez az egész történet, akkor is állást ajánlottak volna a srácnak, vagy pedig csak ugye a következményeknek a nyomására történik. Nem, itt szerintem az alapvető probléma, hogy itt elbeszélnek egymás mellett, meg én különböző csatornákon kommunikálnak egymással, és nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal gyakorlatilag. Tehát a T-Systems is megy a maga útján, a BKK is megy a maga útján, és ezek valahogy nem találkoznak. És ezért történik az, hogy bár a srác jó szándékúan jelzett egy hibát, de a T-Systemsnél ezt úgy érzékelték, hogy egy külső behatolás történt, tehát kvázi feljelentést kell tenniük. De ha akkor a BKK szól, hogy ha fiúk, ide jött a levél, bocsi, ne csináljátok, de állítsátok tudta, le az egészet. A levél, mert ugye egy olyan e-mail címre ment, amit ők nem is néznek. Igen, de akkor miért van itt egy ilyen e-mail cím? Tudta. Tehát, hogy miért üzemeltetsz egy olyan e-mail címet, aminek nem nézett a tartalmát? De ez az automatikus levél, ez mindenki kap ilyet, amikor rendelsz valahonnan, hogy erre ne válaszolj. Igen, hogy ez csak egy visszajelző dolog, hogy köszönjük szépen a vásárlást, de erre az e-mail címre, te például, ha a repülőjegyet veszel, a Vizernél küldenek, ha a mit tudom én, hol foglal a szállodát, ugyanígy küldenek, hogy ne odaírjál, viszont ebben a levélben megvan, mint ahogy a BKK levelében is megvolt az az e-mail cím, amit ők néznek. Tehát ez egy többszörös félreértés, rossz hírem van egyébként, hiába vonják vissza feljelentést a rendőrségnek, most már le kell folytatni a nyomozást. De miért, ezt a fiú, ha visszavonják akkor a feljelentést? Akkor is, mert bűncselekmény történt. De akkor nincs, de ha nincs feljelentés. Mert hát azt megölsz mondom, engem, hogy bocs. És a béka azt mondja egy idő után, hogy jó hasonlat. Hát, igen, várom a végét. Kicsit erős hasonlat, de hogy a béka azt mondja, hogy hát tulajdonképpen én már nem szedtem annyira ezt a Ferkót, meg olyan szimpatikus ez az Anita, hát ne bántsák már, csak mit tudom én. De hát ha nincs bizonyíték, érted? Nem tudnak. Hát de, úgy csinálnám, hogy ne nekem nyitra. Igen, ebben az esetben szerintem az Anitának a büntetlen előléte, illetve az, hogy két perccel később mondjuk így fel is adta magát, ez szerintem ez mindenképpen ez egy nyomos ok lenne, hogy miért ne ítéljék el. Reméljük, hogy a srácnál is ez lesz, ez egy 18 éves srácról van szó. Én szerintem jó hiszemű volt, talán ez egy picit, ez az indexes vonal, ez egy kicsit sok volt. Tehát, hát a 15 percet kicsi, azért igen, lehet, hogy a 15 perc írni, vagy ki tudja, hogy mi mozgott benne, vagy azt gondolta, hogy na most elküld valamit, és két perc múlva erre már BKK-nak kell válaszolni. Rossz hír, hogy mi se kapunk néha választ tőlük, nem két percig, hanem mondjuk adott esetben napokig egy e-mailünkre. Pedig ez jó helyre írjuk. Pedig jó helyre írjuk, de lehet, hogy ez a túlterheltségük miatt van. Szóval reméljük, hogy a srácot nem fogják nagyon elmeszelni. Ettől függetlenül azért azt megjegyezném, hogy amikor két vagy három marcon a harcos kimegy hozzád hajnal 7 órakor, hogy akkor lehet összecsomagolni, meg kicsit élelem, meg vártásosulni, meg ilyesmi, azért én is összetolnám magam, és nem 18 éves vagyok. Szerintem az egy picit ott az a része túl lett reagálva a dolog, nem? De tehát, este tudhatjuk, fiúk, mert mi van, ha a rendőrségnél meg ez a bevett gyakorlat? De mire egy oldal megtámadása miatt? Három rendőr, egy 18 éves fiúnak azért, mert hogy hívják, 9500 helyet, 50 forintért vett egy bérletet, és utána fel is adta magát. De ha abból indulsz ki, hogy mennyire nem jutottak el az információk a megfelelő helyre, ki tudja, hogy a rendőrséghez is hogy jutott el. És akkor azt mondták, hogy fiúk, menjetek ki, mert bombával felszerelkezve ott ül egy 60 éves ember. Nyilván, és éppen amikor kimentek, akkor jött ki a nyomtatóból a bolíviai repülőjegy, és még előtte beugrott volna egy plasztikai sebészhez is. Persze. Oké, most feltételezésekből indulunk, tehát nem tudjuk igazából, hogy mi történhetett. Igen, lehet, hogy túltolták, lehet, hogy nem tolták túl. Meg figyelj, hogyha mondjuk a te lakásodba ülnött mondjuk valaki egy ilyen kis hasonlat, mondjuk reggel ott a konyhában, mert azt mondja, hogy ő tesztelte a te záradat, és hát bement, mert és csak felszeretnének hívni a figyelmedet, hogy egy ákulcsal behatolt hozzád, de ő nem akar semmit, azért valószínűleg te sörülni neki. Tehát, hogy itt már mindenki meg van hurcolva, a békák, hogy a szomszédnak szólnának, hogy a hátsó kapunk nyitva van, és nem pedig nekem. És mondták volna, hogy itt egy csomóan be tudnának jönni, és ki tudnák rámolni hátul a fészert, és a szomszédnak mondja, és nem nekem, és ezért én feljelenteném őt, mert nem nekem szólt, figyelj, hogy... De figyelj, akkor is rosszat csinált a srác, nézd oda, az, hogy majd lesz neki állása, meg mindenki megsimogatja a buksiját, úgyis el fogják szépen tusolni, és nem csak lesz ebből semmi. És remélhetőleg a T-System ki fogja javítani a hibákat, és mindenki halálosan boldog ez, akkor is, amit csinált, azt azért na... Tehát az nem szép dolog, amit ő csinált. Még hogyha fölhívta a figyelmet a hibára, akkor se. Nézzétek, nem fogunk tudni igazságot tenni, nem is ez a mi feladatunk. Egy biztos, hogy a BKK-s kommunikáció megint megbukott. Legalábbis szerintem megbukott az eset kapcsán is, és egy picit most én azt éreztem, hogy a vezérigazgató úr is talán másként tolta ezt a dolgot, mint ahogy kéne. Lehetni sokkal szimpatikusabb az emberek szemében. Barátságosabb, igen, kicsit kevesebb arroganciával. Ráadásul pont úgy az ő oldalukról, hogy nem ők a hibásak benne, érted? Tehát, hogy én pont így föltettem volna a kezem, hogy gyerekek, van egy vállalkozó, egy alvállalkozó. Már mondom is a számot. Tessék, de ezt csinálta, csak kicsit rossz stílusban. Jó, tehát a sértődöttsége még erősebb volt. Igen, erről beszélek, hogy szerintem egy kommunikációs hiba van. Az igazság meg majd kiderül. Ma egyébként állítólag Matrix tüntetés lesz a fiatalember érdekében. A 90-es évek Matrixos szerkójában, 30 fokban, fekete bőrkabátban, napszemüvegben várnak mindenkit. Szerintem nem feltétlenül kell bele csatlakozni, már csak azért is, mert az igazság az megint valahol a kettő dolog. között van. Meg nagyon izzasztó 35 fok van a bőrkabát. Tehát mielőtt megtámadjuk a BKK központot testületileg, azért várjuk meg, hogy mi lesz az eset vége. Van viszont egy csomó közlekedési infónk. Teljesen beállt az M0-as, az M1-es és az M7-es felé Budafoktól az Annahegyi pihenőig. Tibi írta nekünk, Váci út befelé vezető oldalán az Árpád híd után a benzinkútnál lezárták a külső sávot buszmegálló építés miatt, a Hungária körgyűrűn pedig kertészek okozhatnak útszűkületet a Kerepesi út és a Mester utca között. Mi van még? A molos játék. A mol most? Így van, még egyszer elmondjuk, van nekünk egy molos játékunk, azért mondom el többször is, mert már csak két nap van rá, hogy jelezzétek valamilyen irányban egy e-mail címen keresztül felénk, hogy lehet játszani, tankoltok egy molkútnál, lefotozzátok magatokat egy nemzeti színű zászlóval, elkülditek nekünk a vásárlásnak a helyét, a vásárlás összegét, és vissza is nyerhetitek azt a pénzt, amiért tankoltatok, és ez egy jó lehetőség arra, hogy spóroljatok még a nyaralásra. Így van, egy kis lóvé. Most pedig az előbb elhangzott közlekedési híreket még azért megtámogatjuk. Na várjál, mondjak elő valamit. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Nem kell pluszba, ha csak nincs valami nagyon fontos, az M0-át nincs, elmondtuk. Összekapartam volna magát. Azt gondolom, hogy másodpercek alatt, ha van, ti láttok valami fontosat, ami a közlekedéshez tartozik, akkor azt írjátok meg nekünk SMS-ben. A hírek után itt vagyunk. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Önöket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 9 perccel, ez itt a Balázsék. Ja, úgy hívnak most minket, de nincs itt a Balázs. Igen. De majd itt lesz megint, és akkor megint rendesen használjuk azt, hogy Balázsék. Addig Ancsi, Ancsi, Fercsi. Ez is jól hangzik. A ma meg hol. Ez csak egy átmeneti állapot. Ez csak egy átmeneti persze dolog. Aztán, persze. Ahogy visszajövünk, visszaküldünk híreket szerkeszteni a budapestieknek. Jó? Tudom. Tehát nem, országos nem, népszerűség ma is, holnap. Uh-huh. Aztán szabadság után pedig. De mikor mentek legközelebb, Szabira? Most. Mi? Két nap jó, hát most rosszul tettem fel a kérdést. És Balázs, mikor megy utána megint szabadságra? Azt nem tudjuk. Nem tudjátok? Azt nem tudjuk. Nem jelenti belőle? Nem mindig szokta be. Igen. Jó, hát ilyen meglepetés. Igen, meglepetés nem vagyok. Hát az orra környékén szerintem ő mindenképpen el fog menni valamennyi időre, hogyha az nem hétvégére, csak nem vagyok benne otthon, mert azt szereti ezt a fesztivált, szerintem akkor biztos Ozorát elugrik majd. Ozorát. Fesztiválozik? Hát az ki nem néztem volna belőle. Se a fesztivált, se az, hogy strandra megy. Pedig mind a kettőt szoktam. Képzeld el. És képzeld el, hogy állva pisél. Bár a ez nem biztos. M3 Budapest felé Mezőszemerei pihenő helytől teljesen beállt, és az M0-áson is van egy baleset, az M1-es M7-es felé a Budafoktól az Annahegyi pihenőig áll a kocsisor, ezt Tibi írta nekünk. Jöhetnek a közlekedési információk, és ha már strand, akkor, ha ilyen ügyesen bedobtad, akkor szívesen javasolnám, hogy tekints balra. Az interneten megjelent most egy kis összeállítás Németország-Kína viszonylatában, hogy mi a helyzet a német strandon, a német tengerparton, és mi a helyzet Kínában. Hát én úgy emlékszem egyébként, hogy a németországi tengerpartok már csak azért is lehetnek egy kicsit ritkábbak, mert arrafelé igen hideg a víz, hogy csak az északi tengerben. Edzettebek egy picit ebből a szempontból. De még ahhoz képest is sokan mondják, hogy hideg a víz. Na találjátok ki, gyerekek, hogy hol vannak többen, Németországban, vagy Kínában a tengerparton. Ismerem. Igen, az együtt egyik, voltunk igen egy építőtáborban, az Hans. Föl tudod ismerni, tehát egy viszonylag rendezett strandot látunk Németországban, szépen egymástól elhatárolva teszik le az emberek a kis cuccukat, és ott van Kína, ahol hát egy gombostűt nem tudsz leejteni, olyan tömeg van. Mondjuk eleve többen is vannak. Eleve többen is vannak, és hát az a fajta német precizitás, az nincs meg Kínában, uh-huh, de hát ezért kínaiak ők, és nem igen németek. De ez ugye a fajta német precizitás nem csak Kínában nincs meg, hanem nálunk sincs meg. A madártávlatból lehet látni ezt a németországi strandot, és hát nagyon szép párhuzamos sorokban vannak letéve a kis napozó ágyak, meg nyilván a törölközők is, meg ilyesmi, tehát ez egész olyan, mintha nem tudom én, a vonalzóval húzták volna meg a sorokat. De hogy te találják meg a kínaiak a papucsot. Neked ott hagyják ott a ugyanaz a minőség, ugyanaz a papucs mindenkinek. Ott talál vissza hozzá. Teljesen mindegy, körülbelül lábméret is azonos lehet, ami rámegy a lábadra, abban hazamész, hiszen a tiédet ott hagyod annak, akinek te a papucsában elmentél. És valószínűleg két méret van, kicsi meg nagy. Úgyhogy tök mindegy, van a gyerekméret, női méret és férfi méret, és mindenki abban megy haza, amiben akar. Na most ezen elgondolkodva, hogy milyen a német és milyen a kínai, ezt merjük jelenteni, hogy minden nemzetnek megvan a maga strandolási szokása. Igen. És milyen lett Kínában, amikor mindenki egyszerre brunyált bele a vízbe? Szerintem azt se érzi. Átváltozik sárga tenger. Ha minden nemzetnek megvan, akkor vajon mi magyarok milyen strandolók vagyunk? Tesszük fel így a kérdést, és akkor már is írhatjátok, hogy ti melyik csoportba tartoztok, vagy milyen csoportokat ismertek. Nálunk a hétvégén a velencei tónál például óriás verekedés zajlott, ugyanis anyu elveszítette a kocsi kulcsot, és hát apu ezt nehezményezte a maga keresetlen modorában. Ugye több nagyon jó strandunk is van, van egy nagy ingyenes strand ott Velencén a Korzónál, nagyon jó megcsinálva, homokos tengerpart, kis napernyők lehet bérelni, és tényleg nagyon szuper minden. Érdekeltséged van benne? Nincsen, nagyon szeretném, hogy legyen, mert nagyon jó megy a dolog, de lemaradtam a bizniszről, úgyhogy nem én vagyok ott, sem a büfé, sem a napernyő árus. Mindig sokan vannak, és tényleg tök jó a dolog, és ott történt meg az eset, hogy hát valahogy anyunak a táskájából gondolom én kicsúszott a kocsi kulcs, és apa nem túl kulturált módon jelezte, hogy ezt a fajta igénytelenséget ő a családban nem tűri el, és komoly agyabugyálás lett belőle. Jézusom! Ez nyilván már önmagában megér egy misét, de most figyelj oda, a strandolók reakciója a verekedésre. Semmi? Menjenek ki az úttestre, ott csinálják, mert itt mi napozunk. Hát nem az volt a baja, hogy veri anyát apa, érted? Hanem az, hogy hangos, és hogy egyébként miért zavarják. Igen, a családon belül először az egyáltalán nem zavart, viszont az, hogy ő nem tudja hallgatni mondjuk a kis szokorrádióján keresztül albizét, a kettőtől ötiget, illetve hogy nem tudja sütenni a kis hasát, az talán, már annál nagy a probléma. Talán inkább nem akarok beleavatkozni, mert nem az én dolgom. Hát de miért nem akarsz beleavatkozni? Tudom, de hogy mert nem sokan, akar egy nőt vernek? De igen, de sokan úgy gondolják, hogy inkább nem akarnak ebbe beleszólni, és belefolyni, és beleavatkozni. Egyébként meg lett a kulcs? Nem tudom a végét a dolognak, tehát valószínűleg arrébb cibálták. Annyit ilyen praktikus gondolkodásmódú. Hát igen, tudnom kell, hogy haza tudtak-e menni, vagy sem. Illetve, hogy anya utána összepakolta az összes holmiát, és mármint az apájét, és úgy dobta ki az utcára, ahogy csak lehet. Szerintem egy ilyen apát nem dobsz ki, úgy, ahogy lehet, aki egy nyílt színen elkezd téged ütni, verni. Még egyszer mondom, nem erről akarunk beszélgetni, de döbbenetes volt, hogy ez volt a legnagyobb problémája az ott fekvőknek, hogy ő akkor nem tudja nyugodtan a Déli Krónikát hallgatni, vagy a Játék és muzsikát 10 percben, ha van még. Tehát, hogy nem ez volt a problémája, hanem vagy az volt a problémája, és nem az, hogy verik. Na, találtunk az interneten egy ilyen kis összeállítást, ami a strandolók különböző arhetipusairól szól egy pár mondatban, és ezek között biztos, hogy vannak olyanok, amiket ti is ismertek. Na, itt van az első példa, az üvöltők, ugye némiki kapcsolódik ahhoz a kis témához, amit Feri itt felvezetett nekünk, illetve a szituációhoz. Azt mondja, hogy az üvöltők. Ül a türülközön a füves rész közepén, ügyelve, hogy meg ne mozduljon, onnan instruálja a vízben a gyereket, vagy adja le a sorban álló többieknek a palacsinta rendelést, és mindig van egy újabb, halaszthatatlan közlendője, és mindig legalább 100 méterre arrébb áll attól, akinek egyébként szánja, és ő még véletlenül sem menne oda, úgy beszél. Meg. Na hát ez, mondjuk ez tipikus. Lacikám, még hozzá már 4 lekvárosat. És ott van, lekvárosat, te ízesed! De ő őrzi azt a kéglekvárt, nem! A kristály, a cukor nem kell! Csak nem. A por! Jó! Meg egy sör! Ne! Réjel! Jó! Oké! Okay. De hidd, hogy ott van nálad pénz! Lacika, milyen bizonyos francot csinálsz már, ez nem amit akarok! Nem! Túrós! Kapros túrós? Nem baj, az is lett! Lacika! Hát köszönjük! És tényleg ilyen! Tényleg ilyen! Hogy miért nem hagyod ott a törölköződet, vagy a leterített pokrócodat, az egy rejtély. De valaki mindig őrzi a csomagot, hogy meglegyen a kulcs. Igen, de ha mondjuk nincs csomag, vagy megfogod a kis kulcsodat, és az nálad van, hát nem fekszik rá más a törölköződre, vagy arrébb viszik, attól félsz? Hát figyelj, én jártam már úgy, hogy gyerekmedence partjára letettem a törölközőt, amíg vigyáztam a gyermekemet a medencében, mire kijöttünk, onnan nem volt törölköző. Elvitték. Aha. Hát elvitített, érte szükség nagyon biztos, jött ki a gyerek, és szilva kék volt már a kis száj, be kellett gyorsan törölközőbe takar, és nagyon messze volt. Így van. Úgyhogy ennyi. Én magamra ismertem egyébként, mert hogy vannak az úgynevezett tábortverők, aha, és ezek mi vagyunk. Figyelj. Napernyő, kempingszék, tábori asztal, hűtőtáska, plédek, matrac, húzósabb esetben sátor az alvó családtagoknak, esetleg hozhatnának tapétát is a környező fákra, hogy igazán otthonos legyen a hangulat. Végül is más már úgysem fér el a környékre, úgyhogy elő az ülőgarnitúrával, mindenki tud vörjaskodni. Na, ezek vagyunk mi. Mivel tehát, mentek strandra? Ifával? Ugye, annak idején egy Suzuki Altóval mentünk, de jó meg volt pakolva, és sokan nem fértek el benne, már így hármunk kikövül, de mi ezt egy-egyben ezt csináltuk. Tehát a hűtőtáska alap, jég a kuka alap, visszük a sátrat, hogy a gyerek lenne, igen, alap, mindegyikünknek van külön lepedője alap, viszed magaddal a kis neszeszeredet alap, viszed magaddal a neszeszeret viszel magad. Hát letusolni az izé a strandfürdő után. Mert akkor otthon már érted, nem kell. Tehát azzal takarékoskodsz, hogy a strandon dusolsz. Nem viszed haza azt, én is szeretek letusolni strandolás után már ott a helyszínen, hogy ne vegyem fel arra a klóros bőrre a tiszta ruhámat, meg a koszos víz. Na, hát ugyanezt csináltak, akkor te nagyon jó elnyaralnál. Nem, ott nincsen klór. De a klórt behelyettesíthetjük a teljesedben hínárral és békalencsével. Én nem viszek magammal hűtőtáskát strandra, tehát én az a típus vagyok, aki én szeretem ott megvenni a sajtos tejfölös lángost. Anita! Sajtos tejfölös! Füstöntság! Kettőt hozzál! Fokhagymával vagy anélkül? Anélkül. Fokhagyma nélkül. De ez miért érzitek azt, hogy egy ilyen ugyanilyen komfortzónát ki kell alakítani, mintha otthon lennétek? Hát, mert ez pont 2 óra, mire ezt kipakolod. Mert szabad strand, Feri, és ott mindent szabad. Ja, mindent szabad, tehát akkor meg akarod csinálni. De miért baj az, hogyha kényelmesen akarjuk érdekelni magunkat a strandon? Nem baj, hát mindenki akkor azt csinál, amit akar, csak én mindig elnézem azt, hogy jön a családfő, leizzadva, a pólója, az egy a csatakvíz, a jobb hóna alatt csatak van. Víz és a melbimbóig feltűrve. Fel van tűrve, de nem veszi le magáról, nem veszi le magáról, csak mutatjuk egy kicsit a pocakot. Így van, a jobb hóna alatt van a 4 kemping szék vagy ágy, a bal hóna alatt van a matrac összetekerve, és a bal kezében fogja még a hűtőládát, ami tele van üdítő itallal. Érted? Okay, de hány száz méterre raksz a víztől? Te. Most mindegy. Hát de nem, mert te csak hazarohansz mindazt elintézni, amit egy családnak, aki távolabb él, magával kell vinnie, hogy minden ott legyen kéznél, amire szüksége van. De ha mondjuk neked kell egy hideg sör, akkor beszaladsz és kiveszed a hűtőből. De nem rólam bele, de most nem. Hát szólsz békának. Értem, igen, csak hogy... Béka! Ne csapod! Kell a egyébként mi így jobbjuk, plusz még én vagyok az, aki ugye a szórakoztató üzemágot képviseli a gyerekeknél, mert én vagyok a trambulin. Tehát bennünket azért nem nagyon szeretnek, egyébként a kis velence is talandunkon, mert nekünk állandóan azon van, hogy legalább 4 gyerek, akit mindig dobálni kell, most frisbizni kell velük, és akkor nem győzöl elnézést kérni, mert fejbe dobtad a kolléginát a frisbivel, amit magadra válasz állandóan, és hát amikor ez a test becsobban a vízbe, érted, akkor azért ott a hullámfürdő is már alapszolgáltatás. Az egyszer szeretnék veled strandolni. Jó lehet veled. Elviszlek. Na, szóval lehet nyugodtan sorolni, ha valakinek van még ilyen ötlete, hogy ki az az igazán idegesítő strand típus, vagy strandoló típus, akivel te találkoztál. Ki van még a listában? Hát a csikkeldobók, az én személyes kedvenceim. Én ezt soha nem értettem, hogy az ember elmegy pihenni, kimegy a partra, érted, örül neki, végre természet közelben van, meg hát pláne, hogyha ugye élővíz közelében vagy, egy velence vagy egy Balaton esetében, és kimész, és eldobálod a csikket oda, ahova egyébként te is fekszel, érted? Tehát gyakorlatilag... Ne. Ő arrébb teszi, ahol ő fekszik, ott nincs csikk. De van, amikor igen, ami azért jó az arrébb pöckölős, mert a mezítlábas gyereket pont arra fog sétálni, és rá fog lépni. Tehát ő a saját környezetében nem pöcköl, arrébb pöcköl, illetve van a gyűjtögetős, amit Anita mondott. Ő teszi úgy, hogy a saját csikjeit a saját strandlepedője alá beássa a homokba. Igen. Ami önmagában nem baj, hogy összegyűjti egy helyre, és akkor mit én a napi 10 deck, érted, ott megvan, és azt este betenné a kukába, de nem teszi. Tehát este beletettem egy sűrűsüveg kupakba. Igen, de a kupak is ott marad. Májkrémes dobozba. De a kupak is ott marad, meg a csík is. Ha emberek közé megyünk, feltétlenül legyen nálunk hagyma, esetleg kolbász. Mindezt folytsuk be le néhány cigivel, amit módszeresen a szomszédok arcába folyunk. Ja, a csiket jó lesz csak úgy belepasszírozni a fűbe. Igen. A nagy része úgyis elbomlik majd idővel. Idővel. Egy 100 év. Egyébként a hagymát meg a kolbászt hagyjuk már békén, hát a rendes magyar kaja. Meg a spartot tisztít, tehát nincsen hely. Meg ha lángos lehet fokhagymásan enni, akkor miért ne lehetne kolbászt is? vajon külföldi strandokon milyen kaja van? Én ezen mindig gondolkodtam, hogy ott vajon van-e ez. Sült krumpli hal. Na, az. Például. Fánk. Palacsinta, gofri. Mert ha belegondoltok, hogy a magyar a 35 fokban az csak és kizárólag olyan ételt hajlandó enni a strandon. Ami nehéz. Ami nehéz, és tuti, hogy rosszul lesz. Sült kolbászt árulnak, rántott halat. De megennéd a salátát egyébként, halat, hogyha azt árulnának? Hát igen, a kolbászt. Nem biztos. Lefolytani lángost árulnak, én mind nagyon szeretem, csak azon gondolkodom, hogy más nemzetek vajon kajálnak-e ilyeneket. Mintha szeretnénk izzadni. Igen. Nem? Tipikusan olyan. És erre még rágurítasz két sört, és meg is vagy. Tehát de ezeket mindegy, hogy hány fok van, akkor is lepedőben. De azért, szerintem azért ezeket a kajákat árulják, mert könnyű, megfogod a kezedbe, és eszed, nem kell hozzá leülni, nem kell hozzá késvilla, majd, hogy nem a medencéből kihajolva meg tudod enni. Na, de hát... Igen. Jó, szerintem egy előremutató alternatív például a főtt kukorica. Mert az legalább olyan. De az belepotyog a vízbe. Igen, igen, és csak mondom egyébként, hogy a kukoricának a csöve a büdös életben nem bomlik el. Tehát egyik legnehezebben elbomló növényfajta. Na, úgyhogy figyelj oda a legközelebb. Jó, ezért volt jó az az időszak, amikor még Freddy kint a kerti buliba használtak csektörlésre, meg füzelésre. Így van, de most már leviszünk. Azt mondja, üdv, vannak még az ordenáriék, és akik őket nézik, leplezetlenül matyírta. Igen, ez is egy nagyon jó archetípus, hogy tényleg aki ott van. Egyszer voltunk, még a Vágópirossal voltunk valami kitelepülésen, nem Zsóri fürdő, de valahol Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország valami strandos kitelepülésünk volt, és képzeljétek el, ott az történt, hogy ült a kigyúrt csávó a vízparton, mögötte, vagy a medence parton, mögötte ült a barátnője egy szemöldök csipesszel. Fúj. Most várjál. Fúj, most, ne. De, most ne. De a hátáról, izomcsávó hátáról a szört szedte, és ahogy egy szört leszedett, az belemosta a medencébe. Mert ugye az megragad a szemöldök csípeszen, ha kihúzol egy szőrszálat. Ne részlet, ez már így is gusztustalan. Az megragad, és ők lógatták bele a lábukat, azt nem tudom, hogy körömápolás volt-e utána, de ült a izomemberünk. Azt már nem vártatok. Oké, nem mondd el még egyszer. Leszedte a szőrt, és elmondja. És így szépen egyesével. Oké, értjük. Tehát egy szőr, egy az öblítés. Egy a szőr, egy az öblítés. És azt is például mindenki de, nézte. Az ordinári... De senki nem szólt, hogy ezt azért nem kéne. Nem. De se? Még én se. Én nekem a döbbenettől nem jutott. Pirosnak sem. Piros, mondja neki. Piros, nem, Feri levette a polaját és odaült mellé. Igen. Hogyha végzett az irával, akkor igen, az ő hátát is gyomlálja már ki. Az ordinári jut egyébként, eszem egy pár évvel ezelőtt olvastam egy tök jó kis a glosszát valamelyik újságú, pont erről az ordináriékről, hogy az egyik újságíró leírta, hogy a nagy közös zuhanyzóba, a kempingbe, ott hallott egyszer egy beszélgetést, amikor a fiával bement, hogy bemolt ordinári úr, és éppen a mellette lévő haverjának, mellett az újzó haverjának ecsetelte azt, hogy ezt hallod este, akkor álltam. és hogy ezek a klasszikus, nagy, nyitott ilyen strandi zuhanyzók voltak, tudod, aminek igazából csak annyi, hogy visszhangzik, és hogy valamennyit takar belőle, de alul is, meg felül is nyitott, és hát viszi az ájjel a hangot elég rendesen, és nagyon büszke rá volt, hogy ezt akkor álltam. Kíváncsi lennék a végeredményre. És a cikknek az írója, az újságíró mondta, hogy hát így viszonylag lehezen tudta így a helyzetet kezelni. Én fogták magukat, és ki is fordultak a 6 éves gyerekkel, mert nehéz volt utána elmondani, és már féltől a gyerek is megkérdezi, hogy apa, mit jelent az, hogy akkorátom? Amerikában például nem lehet alkoholt fogyasztani a strandokon, partokon sem, írja Ádám nekünk. Ezt abszolút elhatárolódunk, mert szerintem egy fröccs, meg egy sör, az, vagy és vagy, idézőjelesen, vagy mindenki válaszol ki, amit akar, szerintem hozzá tartozik a dologhoz. Sziasztok, tegnap jöttünk haza Görögországból, hát ott is tipikus magyar mentalitás, apuka kiabál anyukának, iszom egy sört, anyuka! Iszom egy sört, anyuka? Iszom egy sört, anyuka, vagy mi a faszom? Ha nem tetted volna hozzá a második részét, akkor még azt mondja, hogy de helyes apuka. Anyuka visszaszól, nem iszol eleget otthon? Várjál, van még. Apuka, miután káromkodik, anyuka miért úgysem érti. Mi? Ja, szakadtam a röhögést. Ez nem ez egy tipikus magyar mentelőtes tőled, ez az üvöltök, mert úgysem érti? Úgysem érti senki, és akkor nyugodtan lehet mi a mozni. Úgysem érti ez a sok bunkó csókolom, értjük. Iszom egy sört, anyuka, hogy mi a szám. Óriási. Na hát ezek is. Miünk a külföldi, azt már átbeszéltük egyébként, hogy magyar ember külföldön, az is egy külön történet, de most a hazai strandokra koncentráljatok, legyetek kedvesek, tehát innen várunk történeteket, kikkel találkoztok, kik azok, akiktől meg tudtok őrülni, ki az, aki szórakoztat, jó? Tehát a magyar strand térképet szeretnénk felrajzolni, hogy milyen emberek vannak a magyar strandokon. A hírek után ezzel jövünk majd vissza, írjatok SMS-ben vagy Viberen. A Rádió Egyen Balázsék. Hop-hop-hop, jó reggelt, szevasztok, 9 percen múlt el fél 9, Ancsi-Ancsi Fercsi, a mai munkacímünk, és holnap is ugyanez van, uh-huh. Aki még nem értesült volna a dologról, Balázs 2 hét múlva. Így van, mondjuk, úgy mondtad, mint hogy eltávozott volna közülük. Dehogy is, ne, az ne, a drága nem, elporzott már, elmentek a nyaralni, valahova itt tudtak. Hát, jó, nyilván Balázs esetében ez nem ugyanazt jelenti, mint mondjuk Stolbuci esetében, tehát, hogy ők elmentek, elutaztak valahova, így van. Oké, okay, ügyes vagy, megoldottad. Jó jött ki belőle, persze, semmi probléma nincs. Arról kezdtünk el beszélgetni, hogy találtunk egy fotót az interneten, illetve kettőt, Németországról és Kínáról. Tengerpart mind a kettő, a németek az ők is precizitásukkal egymástól. Nekem valahogy azért szimpatikusabb még mindig az a kicsit hidegebb közeg. Én mondjuk szerettem a nyűzsit meg, én szeretem ezt a kicsit temperamentumos olaszosat, de ez a Kína, ez azért nekem is sok lenne. Mm. Szóval, de már be se férnénk. Oda nem. A németek szépen tényleg egymástól ugyanolyan távolságra letett törölközőkön üldögélnek, míg hát Kínában az egész tengerpart tele van, kicsit túlnépesülve, és mindenki gázol. Szörnyű. De bemennél egyébként, jó, hogy Kínában laknál, akkor nyilván ez az a terekhez. Ezekhez a terekhez, de hát. De a többség most a kép alapján arra vár, hogy bejuthasson ő is a vízbe, vagy csak ott napozik. Aha. Nem, mert beférnének, mert azért nézzétek meg, hogy nagyobb tömeg áll kinn a parton, mint amennyi bent van a vízben. Igen, mert félnek. Tudod, bármi lehet a vízben, azt sose lehessen tudni, ezért inkább áldogálnak, de ne is róluk beszélgessünk, hanem inkább a magyar viszonyokról kezdtünk el beszélgetni. A Jani talált egy nagyon jó leírást a neten, és hát úgy tűnik, hogy a hallgatók pedig belehúztak ebbe a dologba, mert mindenkinek van ilyen élménye. Itt van Melinda SMS-en, neki nagyon sok kedvence van, de itt van az egyik, a Calvin Klein-os cica baba, Armani szemcsiben kigyúrt izomaggyal, akinek kimarad a lábnap. A pálcika. Igen, klasszikus, ezért derékig megy be a vízbe. Igen, hogy az ne látszódjon, viszont a felsőtest megmaradjon, és mindkettő már, mint a cica baba és az Armani is, úgy néz a tömegre, mintha valami húsmulcsing lenne mindenki. Figyeltek, én ezt Tatán láttam most legutóbb, amikor ott voltunk, mentük egy kört a kutyával, meg a kedves nejemmel, bocsánat, hogy nem ezért volt, nem fontossági sorrend volt, és ott láttam ezt ezt a típust, három srác áll bokáig bent a vízben, mind a hárman egyébként nagyon jó kis masszív testtel rendelkeznek, látszott, hogy ők így Tatára gyúrták ki magukat, vagy a jó időre, vagy nem tudom mi, beljebb senki nem megy, tehát hogy még sem, állnak így egymás, mint a húspiacon, picit egymás nézegetve, picit stíroget, picit, hogy hívják, holva úgy fordulva, hogy azért mindenki lássa mindent. Ha távolra mennek be nagyon a vízbe, akkor már ugye kevés látszik a sok munkából, meg tehát nem látják úszni. A parton sétek, meg lehet egyébként nem is tudnak úszni, mondjuk ezen nincsenek egyedül, mert én sem nagyon, és kint meg valamilyen hifiből a takaróról szól a Despacito. Na jó, de tehát sokan csajozni mennek ki, meg pasizni mennek ki a strandra, és annál jobb lehetőség nincsen, mert legalábbis abból a szempontból, hogy tudod, hogy mit kapsz. Na, akkor nem is volt rossz, hogy a hasonlató húspiac. Az egy ilyen hűtés, csak lábból, tehát hogy azért mégsem elege legyen, és ugráltatás van, mellizomugráltatás? Az csak ilyen... Mi azt is szeretem. Spontán módon. Hogy egyszer csak beindul. Ugye túlletszted a melledet, és akkor van egy ilyen automatikus mellett. Ilyenkor, hogyha bátor vagy, akkor odaszólsz, hogy több magnéziumot. De nem vagy bátor. Ha nem, hát ki bátor, négy ilyen kigyúrt szembe, mintha ez megint természetesen kicsi skatujázás, de akkor is. Így van, ha maguktól ugrálnak az izmok, akkor az magnézium hiánya. Ez csak ennyit jelent. Itt van velünk Beatrix, jó reggelt! Hello, sziasztok! Mesélj neked, ki a kedvenced a strandon. Hát egyszer, de ez tényleg csak egyszer történt. Én elmentem cigizni, ott volt a törülközőm. És elmentem cigizni a cigiző helyre. Na, ez már önmagában rendes. Ez jó, hogy nem azt mondod, hogy a másik törölközőre, ami mellettem. Kicsit arrébb ültem. És én már előtte láttam, hogy jött egy nő, de hát ott kereste a helyeket. És én mire visszamentem, már láttam, hogy már az én helyemen ő fekszik, és onnan vettem észre, hogy ott maradtak a táskáim. És én ott akkor oda mentem, hogy hát most ez mi? Azt mondja, ő neki ez a hely kell. Hát mondom, de itt vannak az utcaim. És így visszaszólt, én vigyem el, én. Még azt is maga után vigyem a szaros táskáját. Tulajdonképpen, Beatrix, valljuk be, jogos a felháborodása, tehát nem pakolhat el utánad. Hát, igaz. Jó, úgyhogy én nekem aztán az árnyékba kellett feküdnöm, mert őnek ilyen nap kellett. És nem volt máshol nap? Csak ott azon az egy kicsi helyen? Azon a területen, mert én mindig ugyanoda fekszek, és hát akkor nagyon messze kellett aztán elmennem. Á, értem. Jó, mondjuk kicsit te is kényszeres vagy, hogy mindig ugyanaz a helyed van. Hát azért, mert azt úgy szerettem, de nem olyan betegesen. Szereti. Hát ő is szerette, neki is ugyanaz a helye van. De csak nem eddig... pakoltad volna el másnak a törölközőjét onnan? Én nem pakoltam volna el másnak a törölközőjét, és azért még volt egy beszólásom, amikor itt pakoltam, elmondom, a szendvicseket hagyjam itt. És mit mondott rá? Nézett ilyen nagyon okosan. Hát, hogy jó fejlett volna, azt mondta volna. Azt, hogy igen, azt átveszem, szeretem a parizeres zsömlét. De turistás így zsebben, ugye? Jó, oké, sajtos maradt. Beatrix, hol volt ez, melyik strand? Sopron. A soproni stranda. Jól van, köszönjük. Mész még egyébként idén strandolni? Hát majd, ahogy egy jó idő lesz, most nálunk esik nagyon az eső. Oh. Úgyhogy most a héten nem. Aha, de jövő héten megyek Gyomára, és az meg az álom. A Gyomaendrődi strand? Oda is fogunk menni szerintem, igen. Mit tud a Gyomaendrődi? Több a napsütötte hely. Igen, a soproni kevesebb az árnyék. Meg jó emberek, vagy nem tudom valahogy olyan emberek. Figyelj, ez békés megye, hogy ne lenne jó. Jó, még ott átsütik rendesen a palacsintát is. Akkor jó pihenést, köszönjük, hogy meséltél. Szia. Köszönöm. Hello. Szia. Sziasztok, tegnap Sárváron fürdőztünk. Anyuka, apuka áztatja magát a melegvízbe, a gyermekük körülbelül 3 éves, Ádám kosztümben rohangál a medenci körül, majd gondol egyet, megáll a lábmosó szélénél és belepisil. Ne a gyereket hibáztassuk, csak mondom, tehát ez 3 évesen azért még előfordul, a csobogó víz, ez kihozhatja az emberből. A szülők viszont szemrebben és nélkül, mintha nem az ő csemetéjük lenne. Nem értem, miért nem lehet, hogy ha más nem, egy kis bugyit adni a gyerekre, tudom, már volt témátok, de még mindig zavar. Engem a messzelenség nem zavar, nem. Hogy, és még egyszer mondom, a gyerek se hibáztatható, de azért ugye a szülőn látszódjon, hogy ő meg akarja menteni figyelj, a helyzetet. Érted, másért rengeteg pénzt kifizet azért, hogy Brüsszelbe menjen a pisilő kisfiért, itt meg megtalálja, érted, ingyen, csak és strandbelépőt kell fizetni, és már ott is van. Fotózz le legközelebb. Tudjátok, hogy én most miért döbbentem meg, mert rólam van olyan fotó a családi fotóalbumban, amikor ilyen 4-5 évesen én a lábosó vízben fürödtem mószógumiban. Igen, ami belőtt a pisőtben egy másik. Ja, hát ezek után, bár amennyi koszos lábot már megfordult, nem biztos, hogy ez nem tudom miért, állítólag nagyon élveztem. Szegények voltunk, tisztelt bíróság, ez volt a mi kis medencénk. Nem, mert a család többi része az a bement a medencébe fürödni, de én valami okból nem tudni miért, de én a lábosó vízben fürödtem. Hogy hívtak gyerekkorodban a szüleid? Gombás. Mindent értek. Anna Mari, jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok, Anna Mari vagyok. Tiszaörsi strand, milyen? Jó egyébként, nagyon jó kis csendes, ilyen családias, azért is mentünk el, nem sokan voltak. Nagyon jó is volt, szóval az úgy történt az eset, hogy elmentünk a párommal ugye egy délután fürdeni, és akkor oda vetődött mellénk egy ilyen, hát ilyen 35 körüli fiatalember, meg a barátnője, ez egy idősebb hölgy volt, mindegy, lényeg a lényeg, hogy ugye először arra figyeltünk föl, nekem azt tűnt fel, hogy hát elég illuminált állapotban volt már fiatal ember, mivel nagyon éreztem rajta, jó, hát nagyon biztos strandon vagyunk, meg meleg van, stb. Aztán egyszer csak mondom páromnak, hogy nézd már, hát ott egy rózsaszín sarok reszelő. Mondom, hogy nem gondolod komolyan, hogy ezek is akarják a sarkukat reszelni. Nagyon jó. Először azt hittem, hogy a hölgy. Hát mondom, gondolom, hogy nő létére biztos ő fogja. Hát nem, mert hogy elmentek mellőlünk, a szemben lévő oldalra, és akkor látom, hogy a férfi elveszi bizony azt a sarokreszelőt, és akkor szépen elkezdi subiszkolni a sarkát. Hát nézd, szívem, jó kiázott, hát ja. Gyerekek. Ja. Azt úgy kell egyébként a pedikűrösnél is először beáztatják. Ott is egy órás áztatás van, hát ő ezt megcsinálta, és ez nagyon fontos, hogy ne kemény legyen, mert ha kemény, akkor legfeljebb oda megy valaki, és nézd már parmezán. Hát így van, tehát ez biztos, hogy nem jön le, úgyhogy úgy gondolta, hogy ha már a strandon vagyunk, akkor kellemes a hasznossal, de hát ez teljesen azért, ez már úgy gondolom, hogy ez már mindennek a határa volt. Igen, tehát bele a vízbe, ahol azért volt, tehát ott gyerekesek voltak inkább, mert igazából mondom egy ilyen kis strand, de hát én teljesen le voltam nőbe, mert hihetetlen, és rózsaszín. Tehát én azt hittem, mondom, hogy a hölgyét, tehát ezen, hát ez teljesen... Hát lehet, hogy a hölgyét csak a pasi használta, és szóltál neki végül is? Nem, de látod, hogy milyenek vagyunk, nem merünk. De ilyenkor az úszómesternek se szól? Miért nem szólunk az úszómesternek? Mert az úszómester se szól neki. Mert az úszómester el van foglalva azzal, hogy a napszemüvege mögül stírolja a csajokat. Így van, tehát az úszómester olyan volt, hogy piros ebbe a, én nem is tudom milyen ilyen szörfös nadrágba, aztán mondtam a páromnak, hogy már csak ez a piros bója hiányzik a kezéből, meg a bévacs zene, és akkor így lassított felvételbe jöhet, mert körülbelül a srác olyan volt. Az úszómester aztán az úgy nem sokat foglalkozott igazából ez, úgyhogy nem is szóltunk neki, meg mondom, tehát volt, tehát valószínűleg ittos állapotban volt az úriember, úgyhogy úgy gondoltuk, aha, hogy most... Megbocsátottatok. Így van. Jól van, köszönjük szépen. Puszi, szia. Ez a lábápolás, ez divat, ezt nagyon sokan írják. Múlt héten pénteken Balatpodon part, a csávókám körömcsípesszel nyesi a lábán a körmeit. Nem hittem, elforgott a gyomrom, különböző nyomdafestéket nem tűrő szavakat mormoltam az orrom alatt, hogy az ilyen miért nem ugrik fejest a bokáig élő vízbe. És a part mellett tudod, forr a víz, mert ott rajzanak a kis necik, tudod, a kis bepatalott darabok. Neked? Na, igen, csak neked is be kell menni. A hámlóbőrt mosó. Nem mondjátok már, hogy nem láttatok még olyat, hogy valaki, érted, jól égett a napon, nem sikerült jól egy kicsit, elaludt egy picit, mit tudom én, érted, a kőbányai beütött nála. Mutatom, szeded le. Tudom, de nem utasd, becsukom a szemem. Bele a vízbe. Lemosod magadról. Az kettőféle van, aki kiül a medence partjára, lehúzza, belejti, a másik, aki beül, dörzsöli, és akkor jön szépen bele. Még reggel idő van. Nem, de most miért csinálod? Mert ez undorító. Még elmondani is az. Ez a nagy körforgás, az ökoszisztéma, érted? Ő ledobja a kis hámot, jönnek a snecik, aztán jönnek a rablóhalak, snecik, na jó, de strand, aztán jönnek a horgászok, és elégedetten, érted, fotóztatják magukat. Új. Nekem a kedvenc strandolóim azok a retikülös múmiák. Na. Nem én fogalmaztam, hogy Oliver írta, akik egy egész napot eltöltenek a medencében anélkül, hogy WC-re kimennének. És tényleg. Majd, ha a gyerekek játszanak, és egy labdát véletlenül odadobják, nem visszaadja, hanem kidobja a medencéből. Ha pedig szólsz neki, te vagy a bunkó. Tehát akkor ki és a van bunkó? Ilyen, igen, tényleg ilyen van is ilyen. Van. Mi Balaton-Almádiban azt játszottuk 19 évesen, hogy felrugdostuk a labdát az égbe, és így mindenki arrébb ment, és amikor egy 4 méter sugarú kört kialakítottunk magunk körül, akkor volt helyünk, és akkor szépen leterítettük a törölközőket. Egyébként 15 éve odajárunk, és hétvégére jönnek meg a hétvégi süttyók, akik verekednek és ordítoznak a vízben. Karesz írta ezt. Ez egy jó módszer, nem? Jó, hogy bizony. Csinálsz valamit, amivel magadnak helyet biztosítasz. Személyes kedvencem, amikor Johnny Bravo sétáltatja a kacsacsőrű implantosaurusát, aki a napi 1000 szelfiből táplálkozik. Szilvi. Gyerekkoromban bácsi a medencében kivette a protkóját, meg, várjál, megmosta és visszarakta. Kimentünk a vízből. Ne. Na. És én aggódom a lábmosó miatt. Itt azon érdemes elgondolkodni, hogy mennyire lett egy dzsubás, hogyha egy medencébe elmosott protkó neki már tiszta. De ezt nem gondolta végig, hogy az milyen az a víz. Tehát víz, kész, kimosom, ennyi. Igen, tényleg a bácsi zavar, aki visszateszi a protkóját, hogy milyen volt a víz. Nem zavar. Vagyis hát persze, hogy zavar, hát hogy ne zavarna. De ne, ott nem ez a lényeg, hogy értem az ő én szájába mi került, tudom, be. Hát az ő szája, engem tudom, nem érdekel. Hát, hogy a pörkölt maradék, akkor ott tovább húzik tudom, még. Tudom, miről beszélsz. Hát, hogy milyen vízbe mossa meg a protkóját, hát kit érdekel? Ne, pont azt mondom, hogy ő ezzel már nem foglalkozik. Jó, mehetsz tovább. Na, megyek is. Hát. A papám mindig kiszedett egy-két siklót a kövek közül, elengedte szolidan a parton. Nagyon jó, poén. És rögtön lett helye az egész családnak strandolni. Jó, műsor Milán, köszönjük szépen. Sziasztok, tegnap jöttünk haza Görögországból, hát ott is, ezt már olvastam, igen, hogy... Iszom egy sört, anyuka! Csába! Amerikában nem lehet alkoholt fogyasztani, ez is megvolt. Na jó, van, köszönjük szépen a hozzászólásokat. Gyorsan néhány közlekedési info, óriási dugó az M0-áson, Halásztelek Csepel környékén, M7, M1 irányába, Pontyó, Albertisai út és az Őrsvezértere között irányunként csak egy sáv járható, akár csak az Albertisai úton, a Kerepesi útnál útfejlújítás miatt. A 10-es busz a Pillangó utca és az Őrsvezértere megállóját áthelyezték, tehát ő nem ott áll meg, ahol eddig megállt. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Miért szépen összeraktam, nem? Nem, csak így a gyengébbek kedvéért. Igen, tehát, hogy eddig, ha ott vár. Áthelyezték a megállót, tehát nem ott áll meg, ahol eddig. Eddig meg keresd az új helyet. Na. Érted? Legyél hát fifikás. Legyél fifikás, ne álljál ott, ahol most hallod? Nincs meg. Mert ha áthelyezték, biztos nem ott, ahol volt. Hallod, te utas állat. Na. Most menjél át oda, most megáll, ne ott várjál, ahol eddig vártál. Ez egy nagyon fontos információ volt. És továbbra is várjuk a közlekedési híreket. Tudjuk, hogy nyár van, tudjuk, hogy nagyon sokan vannak nyaralni, tehát viszonylag csendesebb a város, de ugye például a vízes VB miatt van egy csomó olyan hely, ahol most nem nagyon lehet közlekedni. Ilyenek például a rakpartok. Jani már talált is valamit. Igen, ez elég. Most nem a rakpartokhoz kapcsolódik, de az M3-as autópályán Budapest felé a 122-es kilométernél két autó ütközött össze, a főpályát lezárták, a forgalmat az ottani pihenőn keresztül terelik, és a torlódásban két baleset történt. A 124-es kilométer közelében csak a külső sáv járható, és kicsit hátrébb a 125-esnél pedig leállították a forgalmat. Úristen, ott mi van? Kerüljétek, amire tudjátok. Igen. Hát az a baj, tudod, hogy az M3-ason nagyon a 3-asra tudsz kerülni, de azt tudjuk, hogy egyébként is milyen állapotban van, meg hogyha mindenki oda lemegy, akkor ott is óriási torlódás lesz, hát akkor sok türelmet mindenkinek, meg ha egy benzinkút előtt vagy, akkor vizet mindenki vigyen magának, bár már nem lesz az nagyon 38 fok, de hogyha mondjuk ott egy órát kell állni gyerekkel, azért az nem egy egyszerű dolog, és akkor valaki, hogyha vesz vizet magával, akkor talán egy picit jobban ki lehet bírni a dolgot. 9 óra lesz 6 perc múlva a hírek. Folytatjuk, és a hírek után pedig MOL játék, ez ma meg holnap van még. Így van, utoljára holnap lehet azért aspirálni, hogy megkapjátok azt a kis pénzt, amit eltankoltatok egy MOL kútnál, abban az esetben, hogyha szurkolónak álcázzatok magatokat, ez elég, hogyha kifestétek az arcokat nemzeti színekre, vagy a nyakatokba terítetek egy nemzeti színű lobogót, az e-mail címet azt természetesen mindjárt mondani fogom. A papír, igen, szóval tankoltok, és a tankolásnak a helyét, tehát annak a MOL kútnak a helyét, illetve a tankolásnak az összegét megírjátok a szurkoló@radio1.hu-ra, és ide kell természetesen küldeni a fotót is, amit a MOL kúton készítettetek. Nagyon fog örülni, de nem fogsz MOL kártyát kapni. Bárhogy tolod. Vagy igen? Hát reménykedni lehet. Jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 9 perc, itt van Balázsék. És Balázs... Csak pont az nincs itt, igen. Nem baj, az Ancsi Fercsi, a munkacím ma meg holnap még, és aztán mi is szabadságra megyünk egy egészen rövid időre, másfél hét, és augusztusban visszatérünk hozzátok. Így van. Ezt nézd meg, Zsül. Nézd meg, SMS bajnokság. Igen, a műsorért dolgozom. Hogy? Egy telefonszámot próbálok megszerezni nektek. Mióta? Mi van veled? Hogy érted az, hogy mi van velem? Hogy így elkezdtél dolgozni a műsorért. Úgy teszek a barátságunk kedvéért, mintha ezt nem hallottam volna. Nagyon kedves vagy. Meg tudsz nekem még bocsájtani így, egy talán. Év után. Jó, Anita, nem mehetünk is Anita tovább. Anita sodrodik az árral. Bár a szökő árkaján. Akár merre is viszi az. Óriási dugó az M0-áson Halásztelek Csepel környéken, M1 M7 irányába. Pontyó írta nekünk. Mondtuk már de az hogy M... jó. Mi jó? Pont jó. Ja, nem, pont jó. Kerepesi út, Albertisa út, Őrsvezértér, irányunként csak egyet sem járható. Az M3-ason van egy óriási baleset. Pontosan mondd el, Jani, hogy hol? Azt mondja, egészen pontosan megmondom nektek most. Mezőköves. Az M3-as autópályán Budapest felé a 122-es kilométernél két autót között össze, ezért a főpályát lezártak, a forgalmat az ottani pihenőn keresztül terelik, de már 4 kilométeres a torlódás, tehát ugye ez a, tehát akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, nem tudom melyik irányba, valószínűleg az van, hogy akkor a 126-os kilométertől kezdve már torlódik. Úgyhogy Hát srácok, nem tudunk mit mondani, kitartás, hallgassatok minket. Ebben az esetben csak is kizárólag ezt tudom csinálni. Más, ne tekerjetek át, mert akkor még meg is ölitek magatokat. Na, ezt gyorsan leadjuk itt, nehogy tovább folytassuk. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Már nagyon sokszor mondtuk a mai reggelen is, hogy van egy nagyszerű játékunk, amivel vissza lehet nyerni a tankolás árát, abban az esetben, ha... Ha lefotózzátok magatokat egy molkútnál, miközben szurkolónak vagytok beöltözve, vagy egy nemzeti színű zászló segítségével, vagy piros-fehér-zöld zsírkréták segítségével, aztán pedig elkülditek nekünk az e-mail címünkre a fotót, a helyét a molkútnak, illetve a vásárlás összegét szurkolókukac.radio.hu. Még holnap van ilyen játékunk. Nagyon jó pályamunkák érkeztek, sőt, nagyon egyre jobbak érkeznek, úgyhogy ezt ma még meg lehet majd csinálni. Figyelj, talált pénz. Komolyan mondom, játszanék, ha nem lenne kizárok, hogy itt dolgozom. Halló! Halló, tessék! Szia, Gábor! Ez itt a Balázsék, de Balázs nélkül. Uh-huh. Jók vagyunk így neked? Hát így is még talán meg. Na jó, köszi szépen, Szódával elmegy, illetve Anitával elmegy. Na kérlek szépen. De Anita miatt csak Anita miatt. Ugye? Vagy, látod, hát téged hát is szeretnek. Ő ismerős? Rokonbarát? Persze, unokatesóm. Gábor, molkúton fotózkodtál, melyikem? Veszprémben fotózkodtam a molkúton, mert az Utcazene Fesztiválon jártam éppen. Aha, milyen volt a fesztivál? Nagyon jó zenekarok voltak, rengeteg ember, jó társaság. Te ízenéltél, vagy csak szórakozási célból jártál? Én csak szórakozni mentem. Jó, figyelj, mindig van nálad egy magyar nemzeti zászló? A kocsiban általában szokott lenni. Óriási, hát ha belekeveredsz valamibe, vagy meccs, vagy tüntetés, legyen nálunk, ugye? Így van. Jó. Gábor fotója a következő, ugye nemzeti színű zászló a vállon átvetve, fölötted pedig ugye a molnak a logója látható, napszemüveg, baseball sapka és magabiztos mosoly. Lehet, hogy ez a magabiztos mosoly volt az, ami hát szerencsét hozott neked. 15.649 forintért tankoltál, és ezt visszaadjuk neked, nem mi, hanem a mol. Köszönöm szépen. Gábor, nagyon szívesen, egy újabb tank, benzin, vagy nem tudom, hogy tele tudtad ennyiért tankolni, de minden esetre a pénz a tiéd, jó? Nagyon szépen köszönöm. És még egy hajnál magyarokat is odaírtál, úgyhogy bírunk téged. Gábor, gratulálunk, szevasz. Köszöntöm szépen, hajrá magyarok! Hello! Ez az még egy utolsót. Ma még ezt megcsinálhatjátok, és tényleg azért mondom, hogy nagyon jók a pályaművek, mert egyre többen küldötök be. Van például egy teljes bikinis szettünk. Az zseniális, ebből. Az zseniális. Picit azt vártam egyiket, hogy már őt fogjuk beúzni, majd meglátjuk, hogy érkezik erősebb holnapra. Nagyon-nagyon rendben van. Valaki konkrétan vízilabdázik a gyerekkel együtt egy molkútnál. Óriási. Vízilabdás sapka, csaj beöltözve bikinibe. A vízilabdás sapka még talán egy magyar zászló, nem, egy kis labda az egyik kézben. Labda, úszó sapka, minden van. És úszó sapka, úgyhogy ő valószínűleg egy fődíjas lesz holnap, ha csak ma nem születik ennél jobb megoldás, és ugye még tankolás közben is van lefotózva az autó, úgyhogy holnap fogunk majd ismételten ilyet játszani. Szöszi kérdezés, nagyon jogos a felvetés, hogy akkor a naphallgatója címért úgy kell felvenni a telefont, hogy Jancsi, Felcsi, igen. Hát persze, hát ugye ha a főnök itt van, akkor Balázsék, ha nincs, akkor pedig így. És még egy közérdekűt akartam mondani, még mielőtt írnak nekünk az érintettek, hogy a honlapunk jelenleg under construction, átalakítás alatt van, tehát nem, semmi gond nincsen, lesz majd csetélésre továbbra is lehetőség, csak egyelőre nem sikerült még mindent megcsinálni rajta az IT szakembernek, mert éppen most mit tudom, valamilyen BKK-s felületet hekkel. Nem, mi ennél óvatosabbak vagyunk, tehát mi úgy fejlesztünk, hogy van etikus hekkerünk, akit megbíztunk, ő megnézi, és akkor utána lesz. Valószínűleg majd újra kell regisztrálnotok az új honlapon, de ezt nagyon sokan szerették ezt a chatszobát is, a fórumot, meg mindenfajta dolgot, ezek mind vissza fognak térni, csak ugye volt egy névváltoztatás a már ismert körülmények miatt, ezért kell az új weblap, a Facebookon is dolgozunk, de az is ugye hosszú idő, illetve azt nem mi írjuk át, hanem maga Zuckerberg bácsi, vagy valamelyik közvetlen munkatársa, most éppen más dolga van, de az is meg lesz majd, és akkor az is Balázs. Ott van egy nagyon-nagyon komoly kemény mag, akik valószínűleg Sherrel, Ozzy Osbornnal és Alacki Lászlóval együtt fognak kihalni, tehát hogy ők már nagyon régóta tolják velünk együtt. Úgyhogy. Ozi is velünk van. Ne, azt mondom, hogy igen, hogy velük fognak kihalni valószínűleg. Hogyha ő meg. Figyeljetek, valamelyik nap láttuk egyébként, együtt néztük, hogy Aracki Lászlónak a genetikája az valami egészen pazar. Mennyi 80? Vagy a sebésze? Figyelj, nem. Tiszta genetika, meg azt látod a sebész. És folyóbor. Részt, azt ugye, azt mindig le lehet venni. De hogy egyébként milyen a habitusa valakinek, meg hogy beszél, meg hogy mekkora a lendülete, azon a genetikus, vagy azon a genetika tud segíteni, de a plasztikai sebész nem. Hát figyelj, Aracki Laci bácsi, most már neki tényleg ezt lehetne mondani, fellépésről fellépésre megy. Én egyébként tavaly előtt láttam egy órás élő fellépését, lebontotta a színpadot. De halál komolyan, és minden hatmanas ott ropott a színpad előtt. Úgyhogy óriási, óriási a dolog. Én szeretnék úgy 80 éves lenni, ahogy ő így most. Van, nem volt nehéz lebontani a színpadot, mert sörösek eszekből volt. De mindegy, akkor is földúrta, úgy, mint Axel fénykorában. Figyelj, de félelmetes. Őt egyébként valószínűleg a fellépések tartják fiatalon. Ennyi, és amíg van fellépés, addig ő vagy élés. Vagy túl akarja élni a kóst. Na mondjuk nehéz dolga lesz, mert ott is azért a tüti tartózít, ahogy szoktuk volt mondani, én is ebben reménykedem. Despacitozni fogunk, az egész világ felbújdult, a legtöbb pénzt kereső művész emberek lettek, a legtöbb megtekintés már mindenki feldolgozta, de megérkezett a legújabb feldolgozás ebben a dologban, ami azért érdekes, mert hogy nem egy művész csinálta, hanem egy egyszerű családapa, akit mi itt a képen látunk, de szerintem a Laci ki fogja tenni biztos a Facebookra is, aki alszik. Tehát ő úgy csinált Despacito feldolgozást, hogy aludt hogy közben. Hogy nem is tudott róla. Igen, ő nem is tudott így róla. Van. És úgy néz ki az úriember, mint ahogy Feri nézett volna ki akkor, hogyha nem kezd el futni. Hát figyelj, nekem az ilyen bajuszom sose volt. Mondjuk azt azért mondjuk el a saját védelmemben. És ha nem költözöl el otthonról. És ha nem otthon lakom, hanem egy ilyen. És traktoros lettél. De szép az ágy, nem is. Nem, más a traktorosokat. Hát, szóval az történt, hogy apu elaludt, illetve apu most már 4 éve alszik úgy, hogy anyu nem alszik vele, mert egész egyszerűen nem bír anyu apu horkolásával. Van ilyen. Nálatok is? Oh, igen. Csinálj belőle Despacito. Vedd már föl, holnapra az, kérlek. De az a baj, hogy nincs dallama. De nem baj, majd megcsináljuk, vedd már föl az uradat. Megpróbálom, ha horkolós üzemmódban lesz éjszaka, és fölébredek rá, vagy nem tudok, fölveszem. De dugjál bele az két orjukába egy vuvuzellát. Jó. Vedd már föl, és holnap a zsúcsinál bele. Ha lesz ilyen, fölveszem. Miért van, amikor nem horkol? Van, persze, van. És ő hogy horkol? Ő a milyen horkolós? A kis... Vagy a... Ez a második verzió. És tudod valahogy generálni? Tehát, hogy van, amikor kifejezze valamilyen pózba kezdel horkolni? Nem, bármilyen pózba horkol. Akárhogy. Én már megnéztem, ha hason, ha háton, ha oldalt fekszik, tök mindegy, mindig horkol. És volt olyan, hogy egyszer annyira sóhajtoztam mellette, hogy meg ez a hát, ezt nem hiszem el, hogy itt nem lehet aludni, szegényként kiment a nappaliba. És mi a módszered, orrbefogás? Nem, először csak így magamban sóhajtozom, így fekszem én is egyik oldalamról a másikra, és amikor nagyon nem bírom, akkor szólok, hogy légy szíves, most már fordulj meg! És erre megfordul. Igen. Ez sikerül. Mert na, fújtalak ánusszal. És akkor az még nekem is jó lehet, ahogy rezeg a szádat horkolás közben. Nem tudjuk, hogy ez hogy zajlott itt a hangfelvétel, de nagyon kíváncsiak vagyunk akkor holnap apu horkolására. Na, a lényeg az, hogy egy spanyol embert látunk alvás közben, és megcsinálták az ő horkolásából a Despacito című dalt ezen a csatornán, jön Zsül? Igen. Köszönöm szépen. Úgyhogy ebben most belehallgatunk egy kicsit, mert nagyon-nagyon vicces esik derült a dolog. Eddig még egy sima horkolás. Tuve que mandar mi marido cada vez que roncaba por 4 años. Mezclándolo de una forma especial con la ayuda de mi sobrino. Anya felvezeti, ugye van egy felkonferálás, enjoy, azaz élvezzétek, ez a vége. Közben változik a kép, mert apu mindenütt képes elaludni. Autóban, ilyen ágyon, olyan padon. Ez volt a Despacito. átvezető rész után, tehát ennyi, ez sikerült belőle megcsinálni. Igen, mondjuk hozzáteszem, lehet, hogy itt azért narkolepsziáról van szó, tehát hogy ilyen kóros dologról, tehát hogy valószínűleg a papa mindenhol el tud aludni, és ez nem annyira, volánnál úrsz, vagy ilyesmi, akkor nem tud annyira vidám lenni, de ettől függetlenül azért vicces. Jó, nekünk ez volt a fontos belőle, hogy megcsináltuk persze, ezt a részét. Persze, az összes többi meg a seget. Én nagyon, nagyon örülnék egy olyan énekversenynek, amit el tudnánk indítani itt a Balázsékban, hogy ki milyen testrésszel tudja eljátszani a Despacitót. Jujuj! Ebből aztán lesz nekem érdekes dolog. Ha valaki persze végig tud, csak egy Despacitót elpukizna. Így van, mondjuk vízes hónaljal. Vízes hónaljal, azzal is lehet, akkor van a izé a... Tudod, a szája két van, oldalról. És ugyanis szájjal is. Igen. Kialul, kifölül, vagy esetleg puki Despacito. Ha otthon tudtok csinálni hangfelvételt, akkor ezt el lehet küldeni nekünk e-mailben, nem? Hát, ha holnapra érkezik még valami legendás pályamű, töltsétek le a Despacitónak a karaoke verzióját, valahogy tegyétek rá azt a hangot, amit testrésszel csináltok, és akkor jöhet a balázsékukac.radio1.hu e-mail címre. Jó, és akkor holnap lesz egy verseny, biztos, hogy találunk valami biztos ajándékot, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Látod, milyen boldog mindenki, hogy kitaláltad. Szerintem ez egy jó. De jó, csináljuk. Azért, mert benned nincs meg a bátorság, én se csinálnék egy ilyet, de szerintem a hallgatók közül van, aki bármilyen testrésszel, amit gondol, hogy be tudja vetni, meg tud csinálni egy ilyen Despacito feldolgozást. Miért legyünk? Nézd meg, a spanyolok megint híresek lettek egy horkolós videóval. Tessék, mutassuk meg, hogy mi a Balázsék stábja, és ugye az az egymillió ember, aki velünk van, az tud ugyanilyen jót csinálni. Na, csináljuk, és lehet, menjünk, alternatív hangszerek, mit tudom én, bekacsazsírozzuk a hasadrészt, és elkanalazzuk rajta. Na? Az mekkora lenne! De jó ötlet! Na. Tessék, ilyen egyszerű dolgokból lehet nagyokat építeni. Látod? Egy Despacito horkolva, vagy egy Despacito pukizva, nem itt tudom én, mit bármit össze lehet hozni. De egyszer felnövünk, nem? Én nem akarok. Én határozottan jól érzem így magam. Teljesen fölösleges ez a dolog. Már is játszunk hármasugrást, hogyha esetleg még nincs játékosuk, akkor gyorsan lehet jelentkezni erre a dologra, illetve én kérek segítséget tőletek, kedves hallgatók. Van ugyanis egy olyan lehetőség, amivel külföldön lehet internetezni. Ezt bérelni lehet. Én egy helyen találkoztam, úgynevezett Mifi router, amit el lehet... Mi mindannyian ez wifi-zünk. Ez valami Walt Disney-s? Nem, ez a wifi-t így hívják, hogy Mifi, mert gondolom, hogy az enyém. De nem találok ilyet, és kéne egy utazáshoz egy ilyen szerkezet. Jó? Tudom, hogy van internet, már rákerestem, én hülye vagyok hozzá. Ha valakinek van ilyen, vagy tudja, hogy működik, írja már meg az SMS falra, addig, amíg a játékos bekapcsoljuk, addig gondoltam ezt a közérdekűt, ami csak az én érdekemet szolgálja. Csináltam. Gyorsan elmondom, jó? Azért emiatt ne haragudjatok rám, a hallgatók azért vannak, mi is segítünk rajtuk, ők is rajtunk. Jó reggelt, Erzsi, szia! Sziasztok, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Honnan jelentkeztél a játékra? 16. kerületből. Az neked testvér kerület? Igen, nem messze van a 18-től. Majdnem. Gondoltam számára. De már oda útlevél kell oda. Igen, de tőlünk is hozzá. Hozzátok, ez azért nyugtasson meg. Otthon szabadságom... Nem, rokkannyugdíjas vagyok. Na, jó van, de akkor hát ez gyakorlatilag... Már hogy nem jó van az a dolog. Hát jól nyilván, vagyok különben. De jól van, én hallom Erzsi hangján. Jó, Erzsikém, akkor már is kezdjük a játékot. Jó. Annyit engedjetek meg nekem, hogy földerítsem, hogy mit kell megnyomni ilyenkor. Zsűr, nyomjál egy ilyet. A gombot. De bármelyiket. Vagy egy szignált. Ez az első kérdés. Azt mondja, hogy pasztartóért. Mivel lélegeznek a kagylók? És a sokkal egyszerűbb. Olyanok, mint sokkal egyszerűbb, mint amilyenek gondolod. Így van. A vízben egy csomó ember. Annyira nyilvánvaló. Így van. Annyira nyilvánvaló, hogy azért nem mondod. De egyébként kopoltyúval. Jó? Jöhet a következő kérdés sípért. Igen. Melyik az a közismert desszert, amit eredetileg úszó szigeteknek neveztek? Közismert desszertről van szó, és gondold át azokat a desszerteket, amiket egyébként te is valószínűleg szoktál otthon készíteni. Ezt hiszik, úszó szigetek. Mit? Nem ezt szokták pedig kórházba vinni? De kórházba befőttes üvegbe visszük. Nem oda papucsot, WC papírt. Nem, de mennek látogatóba, törölközőt, szalvétát. Kismamáknak szokták vinni. Úszó szigetek. Úgy néz ki, mintha egy nagy víz lenne. Szigetek úszkálnának rajta. Fehér. Na látod? Na. Imádom különben. Ugye? És csinálni is tudod? Jót csinálsz? Hogyne. Van igazi vanília. A gyerekeim imádják. Úgy. Nyáron a legjobb. Három fejből. Úszószigetek, és külföldön ezt még így is hívják. Tehát így van, Franciaországban és Angliában is. A madár tejjel sokra nem mész. Náluk egy ilyen félrefordítás következménye ez valószínűleg. De aha, értem. Így van. Tehát de nagyon finom. Tegye fel a kezét, aki fejt már madarat. Jó, hidegen. Én szoktam. Madarat fejni. Így jó. Van. Igen, így van. És itt nem Zsoltira gondolt. Erzsi, nem könnyű a harmadik, nem is nehéz, de hogyha segítetek. Zenés. Jó. Zenei. Nehéz, de... Mai zenés. Megpróbáljuk. Jó, igen? Erzsi, akkor ha ez megvan, akkor megvan a bögre is, jó? Oké. Okay. Na figyelj, akkor jöjjön a harmadik kérdés. Melyik zenekar egyik dalában hangzik el, hogy a vakarom bőröm sajgó sebeit lassul a DJ serceg a bakelit? Ez a vége a dalnak, és így kilass. A Geszki Péter. Nem. Egy fokkal igényesebb. Ki az? Kiki. Nem. 5 fokkal igényesebb. Várjál már, Zsűl, mit csinálsz? Segítünk. Ki ez? Na. De jók vagytok. Segítsünk, hadd legyen már meg. A Kis Tibi az énekesük. Kis Tibi az énekes. Kis Tibi. Meg a Máriusz. Oha. Ketten is vannak. Minden fesztiválon föllépnek. Ők a legnagyobbak. Majdnem. Aha. Nem rossz. Kezdjük elmenni totálisan az erdőbe. Hát ez hát most nincs meg. Most akkor igazad volt, Zsűl, jó? De csak később volt. Ez sajnos nincs, ez egy Quimby szám. Ó, bocsánat. A csodába. A mennydörgős mennykő. Kutya úristen. Pedig a kis imádom. Látod? A Quimby és a kis Tibi. A terem burrája. Na figyelj, a leborult szivar végét. A büdös ku... Úgy, ahogy mondod, Jani. Úgy kell rúgjam. Hétfán fütyülős. Na, vagy részfán. Igen. Erzsi, eljutottál a harmadik kérdésig, ilyenkor van boom. Egy boom. És a boom szoftverünk nagyon régen nem üzemelt. Így van. Tehát igen. Vagy megnyerték a hallgatók, vagy a második kérdésnél elvéreztek. Most itt a boom szoftver, figyelj, ha egy olyan igazit oda teszel, egy nagyon-nagyon kemény indítás. De ha működik, akkor hogy tegyem oda? De már működik, csak hogy nagyon régóta nem használtuk. Jó, ja, tényleg, jó. Hogy meglazuljon a pala a ház tetején, olyan. Okay. Jó, elindítottuk az ajándékokat, szépen mennek, lógnak lefelé, indítsd el. Bum! Hogy? Bum! Mondom, Erzsi. Hogy a pala hújjon. Nagy bum. Hogy nagyon. Bum! Egy. Nem bírok jobban. Na még egyet, hogy utolsó, adj bele mindent apait, anyait. Bum! Nálad mit mutat Anita? Szerintem megvan. De mit kell mutatni? Hogy világítania kell. Villognia kell a pirosnak. Villog! Erzsi, ahogy is köszönöm mondjam. Köszönöm szépen, fiúk, lányok. Az a lényeg, hogy eljutottunk odáig, ameddig. Köszönöm, de olyat bummoztam az utoljára, hogy még a kutyám is kijött, képzeld el. Aha, anya, jobb, mint az aranyért. Igen, lehet, anya, hogy nem a bumra jött ki a kutya, hanem arra a cifrábra. Lehet, az a Jani volt. Neked már azért, mert ő nem a kerületedben lakik. Erzsi, gratulálunk. Jó, nagy nehezen. Én is köszönöm. Nagyon köszönöm, imádlak fiúk, kiteket, meg lányok, mindenkit. Jó pihenést kívánok! Köszönöm, Erzsi, hello. Na ez volt az a játék, amit én magam sem tudtam, hogy képzelni. Tudjuk eltolni a végéig. Akutya úristen, itt a hírek után jövünk vissza. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! Ébresztő! És most 6-tól 10-ig van, egészen pontosan 3-10 lesz 4 perc múlva. A Balázsék... Most egyértelműen idézőjeles, mert hogy ugye a Bali már elporzott, egy kétetes kis pihenésre, kis nyaralásra, töltődésre, STB, helyettesítsétek be valamilyen szinonimával, mi meg majd csatlakozunk hozzá szerdán. Így van, holnap. Után. kezd. Nem akarok elkeseríteni, de holnap utána. Holnap is jössz. Ja. Nem, de hogy. Csak nem akarlak elkeseríteni. Nem, jó, nem. Tök jó, hogy Anita itt van, mert szeretem, valaki, imádunk. Valaki legalább képviselje Balázs távolétében a női kromoszomát. Na, már mondom is az úr. Hogy ti ezért mit fogtok kapni, ha visszajön? De ez ugyanígy megkapja akkor is. Csak és egyébként hallgatom. A hallgatók nem mószerolnak, te meg légy szíves, legyél csöndben. Így van, aki meg mószerolna, azokat meg már tudod, fekete listára tettem. Azt tudod, hol van. Ma csak két embert egyébként. Egyik kérdés hallgatónk írja, azt mondja, hogy meg nem találom, talán Erzsi, hogy szeretne játszani, de hogy akkor vissza kellene, hogy rakjam a fekete listáról. Nem vagy fekete listán, Erzsi, ez a jó hír. A rossz hír az, hogy nem te játszottál. Azok is, meg el is leszek. Van most közlekedési támogatásunk? Zsülcs. Nem baj, azért elmondjuk. BMW rommá törve az M3-as bevezetőn az M0-nál, alakul a Situ, Csabika, ugyanezt írta meg Perec is, személyautó teherautóval, M3 bevezető, Kagylóskút után nagy torlódás várható, aztán 85-ös számú főút, Vitnyéd előtt baleset, áll a forgalom, aki tudja kerüljön, Csiger írta, M3-as mezőköves Dúdzár baleset Pest felé, ezt nagyon sokat mondtuk, úgyhogy az M3-as az most már nem azt mondom, hogy teljes szakaszában elkerülendő, de a fővárosban nem tudsz bejönni, ott a Kagylóskútnál, és akkor a mezőkövesdi lehajtónál pedig szintén áll a forgalom, még előtte valahol le az M3-asra, és hát oda nagyon nagy türelem, mire végigérsz. Illetve a mezőkövesdi lehajtó után vissza tudsz még jönni, viszont a Budapest előtt megint le kell menned valamerre. Hát ennél jobban nem lehet mondani. Most fúj egyet M0-ás halászmeleg cseppel környékén, nem egyem hét irányába, óriási baleset. És hát amíg tart az utca VB, addig azért lesznek mindenféle ilyen kis torlódások, meg ez az Amaz bent a belvárosban, meg hát nyilván az úszoda környékén, közút.bkkinfo.hu, itt megtaláltok minden Budapestet érintő közlekedési változást, ami azért következik be, mert hogy van egy úszó VB-nk. Ne felejtsétek el, hogy ma lesz egy döntőnk, 200 vegyesen úszik Katinka, nagyon-nagyon szurkolunk neki, hogy meglegyen az első aranyérmünk, már egy bronzunk van, tehát már belekezdtünk, ugye 400-as gyorsváltóban sikerült a srácoknak beszerezniük ezt a nagyon jó színű érmet. Azt szokták mondani, hogy a bronzot azt megnyerik, az aranyat meg elvesztik, az ezüst, úgyhogy nagyon örülünk ennek a bronznak is, bravúr. Igen, az is egy ilyen mondás, hogy két rossz helyezés van, a második és a negyedik. Igen. Hát mondjuk szerintem negyediknek lenni se feltétlenül rossz azért egy ilyen úszó. VB-n én most néztem meg a hajráját a srácoknak, hát valami szédületes, hogy nagyon jók voltak. Milyen tempóban úsznak, embertelen, úgyhogy szurkoljon mindenki. Anna is elmondta reggel, én is elmondtam reggel, hogy Anna volt kint ugye az arénában, úszás nézető pont ott volt ezen a 4x100-as váltón, én a Francia-Magyarország vízilabda mérkőzést néztem meg az úszodában a Margit-szigeten, és azt kell mondani, tényleg bárki mondhatott eddig bármit, hogy maga a szervezés, maga a lebonyolítás, meg maguk a helyszínek, a hangulat az parádés, tehát nagyon jó magyar szurkolónak lenni, és kint lenni egy ilyen eseményen, aki tud, az menjen. Mondja János, kérem. 18:54 női 200 méter vegyes, ahogy mondtuk ugye a hosszú Katinkával, és 20:30-tól pedig női vízilabda, és Magyarország, Kanada. Jakabos Zsuzsi nincs ott valahol. Ő úgy kedvelem azt. Hát ő tegnap nem jutott be a döntőbe. Éppen lecsúszott róla. Jó, akkor Katinkáért szurkolunk ma. Na, jönnek a nap legjobb pillanatai. Mindenki foglalkozott vele már múlt hét óta, ugye a BKK üggyel kapcsolatosan, hogy az E1 vásárló rendszert, hát most nem is tudom pontosan, hogy mit lehet mondani, de azt gondolom, hogy az, hogy kvázi támadás érte, abból a szempontból, hogy ugye bűncselekménynek minősíthető az, még ha jó szándékulag is csinálod, ha te nem vagy felkérve erre a feladatra, tehát nem vagy etikus hacker egészen addig, amíg az a cég, aki ezt az oldalt üzemelteti, meg nem kér arra, hogy te teszteld, akkor mondjuk így, hogy bűncselekmény történt, és hát mindenki kapott hideget, meleget, mind a T-Systems, mind a BKK oldala, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk megszólaltatni mind a két felet, de az a fiú, az a 18 éves srác, aki ezt megcsinálta, ő kiírta a Facebookra, hogy nem hajlandó nyilatkozni senkinek, hagyják békén, szeretné nyugodtan megvárni a végét a dolognak, úgyhogy felhívtuk Feltányi Csabát, aki IT biztonság technikai szakértő, és vele párhuzamosan dr. Babóczi Kálmánt, a BKK vezérigazgatóját is, hogy mondja el az ő véleményét is. Utána pedig azt próbáltuk megfejteni, hogy mi a helyzet a magyar strandokon. Ja, mindenkinek volt valami élménye, és a hallgatók is beszálltak ebbe. János ráadásul talált egy remek összeállítást, úgyhogy ezek a nap legjobb pillanatai. A Rádió 1-en Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6 perc múlva 10 óra baleset a Margit körútról a Krisztina körútra kanyarodó sávban. Mindkét kanyarodó sávot elfoglalják. Nehezíti a közlekedés a Körösi Csaba Sándor úton befelé a Korponai utca közelébe. Ez ki írta? Ez hallgató, Laci, vagy ezt te gépelted így be ilyen hivatalosan? Másik, Kőbánya és a Kápolna utca kereszteződésében motoros gázolás. Mentőrendőr a helyszínen, üvegkarc eltávolító Ludovic. Ez már az aláírás, ehhez is ért. Köszönjük szépen nektek, vigyázzatok magatokra, mert embertelen ez az időjárás változás, ami most jön, és valószínűleg azért is van ez a sok baleset, mert megőrül benne a sofőr. Tehát, hogy tényleg nagyon rossz ilyenkor. Lehet, hogy észre se veszed, azt gondolod, nem vagy érzékeny, de egy picit így megborít valamit, és innentől kezdve van egy ilyen kis figyelem kiesés, mint például most Anita arcán, amit látunk. Nem, én figyellek. Figyellek, te személy. Szemmel tartalak. Azt mondja, hogy a 47-01-es végű SMS írójának írom, hogy azokat az SMS-eket tudjuk komolyan venni, amik alá vannak írva, illetve azt is üzené még neki, hogy 2 hét múlva visszadughatod a nyelvedet a Tokjába. Naphallgatóját hívjuk. Szerintem érti. Smiley-t tett utána. Tényleg? 7-01. De akkor ez most komoly vagy? Most már nem látom sajnos. Na, még egyet megvár. Pedig olyan jót ír. Ja, mondjuk is aranyos vagy tényleg. Ja, Krisztiánt hívtuk, aki valami más elfoglaltsága miatt nem vette fel. Ő írta azt az SMS-t, a Görögországból most jöttek haza. Ott a tipikus magyar mentalitás ugye az volt, hogy apuka kiabál anyukának, kiszom egy csört, anyuka! Hogy mi a... Erre a válasz, nem iszol eleget otthon? Erre apuka, figyelj, minek káromkodsz? Ja, hogy anyuka mondta, hogy mi a... Na, kiszol. Aha, apuka, minek káromkodsz? Anyuka, miért ne? Úgy se érti senki! És mégis. Szakadtam a rögéstől, ez Krisztián írta meg nekünk, úgyhogy Krisztián, te vagy a nap hallgatója. Gratulálunk, de ugye ajándékcsomag nincs, mert ahhoz fel kellett volna venni, és még a Balázsikat is elfogadtuk volna. Jó? Na, sokan érdeklődtek a Forma 1-es játék után, az nálunk már nincsen. A múlt héten osztottuk a háromnapos kétfős jegyeket a Forma 1-re, ugye a Hungaroringre, ez most hétvégén lesz majd. Nálunk már most nem lehet nyerni. Nincsen sajnos. Nálunk már csak a MOL játék van, arról beszéltünk már egész sokat. Holnap még várjuk azokat a fotókat, amiket egy MOL kútnál készítettetek magatokról, ahogy szurkolónak költözve tankoltok, el kell küldenetek, ugye az e-mail címünkre azt a bizonyos fotót, meg a tankolásnak az összegét, amivel bizonyítjátok, hogy egy MOL kútnál tankoltatok, és el kell küldenetek a szurkolokukac.radio1.hu e-mail címre. Köszönjük, János, holnap reggel jövünk ismételten 6-kor. Puszi, szevasztok, köszi, Anita. Hát igazán nincs, mint egy élmény vele. Na, az arcodat is. Jaj, szia. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió 1-en.